Fredrik, kan du svara på vad min fönsterskrapa är? Nej. Den är ju putsväck. Wow. Den. Jesus. Kör på den, Max, när du hör det här. Max, när du hör det här, ta den. Bra Max han kommer undra vad vi håller på med sådär. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 17/3/2018 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 158. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hello. Carl. Hallå, hallå. Och så vår gäst Alexander. Men hallå, hallå. Nu är jag tillbaks på riktigt den här gången. Nu är du på riktigt. På riktigt. Ja, på riktigt. På riktigt. Det är inte att vi pratar om att han var med i delen, men att nej, det kom inte ut. Nej. Så att det är faktiskt nästan exakt ett år sedan jag var på riktigt i den här podden. Du ser tiden flyger. Alltså. Den gör det. Uh-huh. Men vet ni vad? Idag ska vi snacka ganska mycket här. Vi har i spel i fokus Frantics och The Void. Lite intryck från Alexander. Och så snackar vi lite Surviving Mars och The Vanishing of Ethan Carter. Så nyheterna sen, lite V-rally, lite Danny Boyle kör James Bond. Och sen så har vi veckans diskussion och vi går all in arcade racing helt enkelt. Oh yeah. Arcade racing bonanza skulle man kunna säga. Lite frågor, vad vi har kört, vad vi inte kört, vad vi tycker, vad vi inte tycker och så vidare. Och sen övriga nördämnen, Annihilation med Natalie Portman, Tomb Raider och Animen Food Wars och så lite lyssna frågor. Men du, Alexander. Ja, hej. Jag var lite för snabb där, antar jag. Yes. Ja. Ja, det är lugnt. Alexander Cederholm, du har ju varit med tidigare. Ja. Du var ju som du sagt ett år sedan. Om du berättar lite kort vem du är och vad du gjort sen sist. För det har hänt väldigt mycket sen sist. Mm. För att när jag var här förra gången så var jag ju precis redaktör på spelsidan Pau. På pau.se. Mm. Men sen i somras så började jag med ett annat projekt som heter Player One och som vi öppnade i november. Så när vi var på det förra programmet så kunde jag säga hej, jag är nu redaktör på en sida som heter playerone.se. Mm. Men nu, ytterligare 4 månader senare, så kan jag säga hej, jag heter Alexander Cederholm och jag är chefredaktör på playerone.se. Det är tydligen min eviga förbannelse att komma till spelsidor och 2 månader senare bli ombedd. Kan du bli chefredaktör? Det är faktiskt andra gången det händer i mitt liv. Och förra gången ledde det till Nintendo, Net och Gamecore.se och så vidare. Men ja, vi fyllde precis 4 månader. Det är väl en milstolpe på något sätt. Ja. Men Player One är ju, som det låter, en gaming site, eller finns det andra aspekter till det också? Nej, vi kör just nu bara på gaming. Och menar, det är där expertisen ligger, om man säger så. Det är ju många erfarna, alltså så här, det är folk från gamla Eurogamer.se och även IGN. Och så då jag som har, gud, vad är jag uppe i, snart 18 års erfarenhet och spelkritik. Så det är ju en del, om vi säger så. Mm. Kanske finns en anledning varför du blir chefsredaktör då? Sådär, ne? Kanske det. Jag tror jag har ett ofantligt driv, om man säger så. Jag bara tycker sånt här är kul. I synnerhet när jag jobbar med en grupp som är engagerad och som, du vet, om man jobbar på en sida, hej, ni kanske kan relatera, om man jobbar på en sida där andra människor också skriver och är engagerade, så blir det kul. Man ger energi till varandra, liksom. En fråga bara, Alexander. Jag försökte söka på Player One, men då fick jag bara fram massa information om Ready Player One. Så hur hittar man er på precis. Sätt? Man skriver Player One med bokstäver. Så playerone.se. .se, okej. Okay. Okay. Då så. Inte .com eller någonting sånt. Så den här player.one, det är inte ni alltså? Nej. Nej, inte nej, det är inte player.one, utan player one som ett ord då så. Skrivet. Så hittar man till oss. Och vi för stunden sysslar som sagt, bara med gaming. Vi har inga planer att göra någonting annat just nu. Och vi fokuserar väldigt mycket på att bara skriva. Det är liksom artiklar och reflektioner och såklart recensioner. Sen har vi också privata bloggar för att belysa våra personligheter lite mer och så vidare. Det finns väl planer att kanske börja podda också. Men jag gillar ju att podda. Men du vet, man ska ha tid och resurserna och sådär. Just nu så har jag gjort mitt bästa för att redaktöra och försöka få den här sajten att leva. Ja, man får liksom ta ett steg i taget. Men när du kommer in i det, nu har det gått 4 månader så är det. Så ja. Jag menar, ger det 6 månader till eller så, så kanske man kan. Jo, och sen så ska jag precis nu om en vecka så ska jag avgå som ordförande i spelföreningen Mega här nere i Malmö. Efter 3 år. Och då blir det mycket mindre administrativt arbete och grejer för mig. Så jag kan mer fokusera mig på Player One, vilket jag hemskt gärna vill. Mer skrivande, mer kreativitet och så vidare. Finns det någon särskild recension eller artikel som du känner är värt för lyssnarna att hoppa in och se på PlayerOne.se? Det finns ganska, alltså jag säger så här, alltså jag har ju typ skrivit 2 recensioner personligen, bland annat Frantics som vi ska prata om idag, lite försiktigt. Och sen skrev jag faktiskt recensionen på Super Mario Odyssey, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag tyckte det blev en bra text. Men allmänt, spana in våra reflektioner eller artiklar. Det är alltid trevligare med det originalinnehållet, om man säger så. Precis. Jag skriver väldigt mycket i den kategorin, liksom med reflektioner, krönikor och så vidare. Mycket speldesign, tänk och såna här saker. Ja, men där hör ni. Det är bara att hoppa in och ta en titt. Skriv också i kommentarerna på artiklarna. Vad delaktig. Ja, för 17. Alltså, vi har. Jag gör detta för att jag vill få kommentarer, för att skapa diskussion. Det gör vi gärna på sidan, men vi kan göra det på vår Facebook också till exempel. Och jag antar att vi kör pluggar och sånt i slutet av programmet. Ja då, ja, vi har en annan sak som jag vill nämna också, men det tar vi sen. Det tar vi sen. Men nu var vi lite inne på spel här, så vi hoppar faktiskt raskt över till spel i fokus. Och så, du sa ju Frantics. Frantics, ja. Är det PlayStation Link, sa du, eller? Yes, det är ett PlayStation Link-spel. Det är gjort av Nepnok, här som håller hus i Köpenhamn. Som gjorde det här Affordable Space Adventures, bland annat på Wii U. Jajamän, jag har spelat det. Uppskattar det stort. Det är ett coolt spel, eller hur? Och Nepnok gillar att göra spel som utnyttjar annorlunda kontroller och så vidare. De håller på med så här AR-spel och paddor och med drönare och allt möjligt. De experimenterar väldigt mycket med kontroll. Så att de gör Frantics är ganska logiskt. Det tråkiga tycker jag kanske med just det spelet är att det inte använder sig så mycket av mobiltelefonerna. För PlayStation Link, om inte folk som lyssnar vet vad det är för någonting, så är det liksom Sonys initiativ med att spela via mobiltelefonen. De har spelat Jackbox Games eller någonting åt det hållet, så liksom försöker Sony göra en sak med det. Men Frantics är då Nepnok, och det är inte Sony själva som har gjort det. Och Frantics är i grund och botten ett partyspel, typ Mario Party med minispel, men utan brädet, utan istället är spelomgången väldigt linjär. Så man går in från ett minispel till ett annat, och emellan minispelen så kan det hända saker med den charmige Fox. Han är väldigt sån här Porsche-engelsk räv. Med en fin liksom tweed kostym och en brandy. och han är så... Det är så jag brukar se rävar. Ja, exakt. The Fantastical Mr. Fox, säger han. Ja, så att, vad är det han gör? Jo, han kommer in emellan och han pratar. Jag tycker han är jävligt charmig. Men framförallt så vill han stoppa käppar i hjulet för spelarna emellan. Så att det kan vara så att helt plötsligt när man har ett minispel så bara slänger han in en extra regel. Men nu slänger vi in lite överförbar dynamit. Till exempel, som man flyttar mellan varandra genom beröring. Okay. Eller så måste man buda på olika föremål som kommer ändra dynamiken i minispelen fullständigt. Till exempel att, oj, nu fick jag den här stolen som har den här katapultgrejen till exempel, som kan skjuta undan. Tänk dig att man spelar som curling nästan, men med kontorstolar. Men en av er har helt plötsligt en, liksom, en sån här boxhandske i fronten av sin stol. Så de kan bara skjuta bort sina motståndare ifrån, i mitten och så vidare. Och sen kan det också komma, vilket är väl där mobilen kanske används mest, att det kan komma liksom mobilsamtal ifrån Fox. Där man får så här, sätta telefonen mot örat och lyssna på vad han har att säga. Som har fått upp ett hemligt uppdrag. Att hej, du ska se till att komma att äta med en annan. Eller någonting liknande. Mm. Och så håller de på. De vill att man ska så här, typ luras och skimas mot varandra. Men personligen har jag inte, tycker jag att det är för lite fokus på det. Och jag tycker också att det är på gränsen att det inte behöver göras på mobil. Kontrollerna är liksom alltifrån överkomliga till ganska fucking omöjliga att hantera. Så ja. Men det är liksom så att nöjet i spelet, det går lite upp och ner. Så att det är väldigt upp och ner. Kan vara kul på vissa. Du vet, vissa är mindre spel är jätteroliga, vissa är mindre roliga. Det finns så här att det är bara konceptuellt är det skithäftigt att så här, hoppa ifrån en hög höjd och sen ska man fälla ut sin fallskärm. Det är typ en chicken race, men med fallskärm. Mm. Och så ska man fälla ut den innan man landar, annars så dör man. Och det är ju sådana här dynamiten kan stoppas in emellan. Och det är ganska kul. Men det styrs genom att man vinklar mobiltelefoner på sjukt märkliga sätt. Jag gillar inte hur man styr just det spelet. Men sen finns det typ ett spel där man bara ska kapplöpning och rusa till målet. Rusa inåt skärmen liksom. Och det gör man genom att man helt enkelt håller sig i olika foldor. Och så swipar man på telefonen upp, ner, bak. Oh, okay. Och så kan man ställa sig uppe på varandra och göra de konstiga poser när de står på varandra och såna här grejer. Och sen är det då olika hinder på banan som man då ska såklart undvika. Och så slåss man om man går in i samma folla. Och så vidare. Och det tycker jag är kul. Men ja, som sagt. Och sen är hela, alltså det som gör så att jag tycker att liksom det som gör så att spelet faktiskt, oj, jag vill fortsätta spela det, det är just hur det ser ut. Det har så här lite ler-style på all design. Ja, precis. Att, det ser ut som så här ler-animationer. Ja, och de här djuren man är ser bara så här totalt tumma ut i sin ansikten. Det, som jag skrev med recension så påminner de om den här jäkla hönan i Moana. Ja, just det. När man bara så här, liksom så här. Ingen död liksom. Ja, men det är precis. De är närvarande, tror vi. Men inte riktigt. Men hela presentationen och paketet är väldigt tilltalande. Jag bara önskar att det fanns ett lite bättre och bättre kontrollerat spel. Och sen tycker jag idén är bra. Mario Party, som sagt, jag gillar Mario Party när det var nytt. Och idag så tycker jag liksom att det är typ samma sak. Och det här är en intressant take på partygenren. Utan att behöva göra brädspelet och sånt. Väldigt linjärt och väldigt fokuserat. Men det här finns ju då på PlayStation. Är det, vad kostar det? Är det gratis? 200 spänn. Ja. Alltså, och just för finns det ute i retail också? Eller är det bara en... Jag tror det bara är digitalt faktiskt. Okay. Jag är inte riktigt säker, men jag tror bara att det är digitalt. Så 199 kronor kostar det. Jag tror det är 15 minispel. Det var så ett problem att liksom, jag tyckte att det började upprepa sig väldigt snabbt. Men man låser upp mer och mer väldigt snabbt. Och jag tyckte att det var väldigt pedagogiskt när det startar också. För att de låter inte bara så här, nu kör vi och så ska ni komma på att allting funkar. Utan de faktiskt lär upp. Varje gång du får ett nytt minispel så lär de det. Och sen lär de det inte det igen. Det är ju skönt i alla fall istället för liksom, vad tusan håller jag på med? Ja, eller att du inte är som i Mario Part. I Mario Party kan man göra inställning ofta och säga jag vill inte ha lektionen före jag startar spelet. När man kan dem allihopa. Men här vet du spelet att ja, men nu, vi har gått igenom detta en gång. Nu tar vi inte och pratar om det längre. Och så kör vi liksom istället direkt. Men ja, som sagt, vad fick det? 6 av 10 fick det på Player One. Är det värt de här 200 spännen skulle du säga? Att om man kan få ihop 3 kompisar. Jag kan säkert tycka att vi hade kul. När vi satt på, i föreningen och spelade. Liksom, att det var definitivt spel. Och folk ville spela mer, men vi hade inte tid. Så att, absolut. Folk ville spela det. Det var inte någonting som bara, det här är, vad är det här för skit? Det var lite, och sen var det lite olika tycken om vad kundkontrollerna funkade. För att jag gillade swipe-grejen när vi rusade, när vi hade den här kapplöpningsgrejen. Men det var någon som inte gillade det. Medan jag inte alls tyckte om fallskärmsgrejen. Men någon annan fattade den bättre, kändes det som. Så att, lite från hur... Det är lite olika från person till person. Man får vara beredd på att det kan... Det är en upplevelse man får uppleva själv och sen så får man se vad man tycker helt enkelt. Ja. Bra, men vi hoppar vidare då och vi mixar upp lite. Vi tar och hoppar till dig, Danny. Yes. Vanishing of Ethan Carter. Mm-hmm. Förvisso inte ett nytt spel på vissa sätt, men för Xbox One är det ju nytt. Yes. Och för dig är det ju såklart nytt. Själv. Men vad är det för något? Vanishing of Ethan Carter är ett utforskarspel, mysteriespel. Man spelar som en detektiv som kommer för att leta efter Ethan Carter. Han har skickat brev till honom för att hans familj uppför sig konstigt och jagar efter honom. Detektiven man spelar har krafter, så att till exempel ifall han hittar en kropp så kan han se hur kroppen kommer att hamna där och vad som hände precis innan. Dark Souls-funktion. Ja, precis. Dark Souls-funktion. Spelet är väldigt öppet och det är fritt fram för dig hur du vill ta dig an spelet helt enkelt. Och det är inget handhållande överhuvudtaget. Väldigt många gånger har jag liksom slitit håret frustrerande. Liksom, jag har ingen aning vad jag ska göra från det. För att det lär sig inte. Det är liksom naturligt genom spelets gång att du lär dig hur du klarar av saker och ting. Hur du letar upp saker och ting. Till exempel, du kan komma till ett tåg. Och så står det liksom så här att du behöver en nyckel. Och så står det texten key. Och så tittar man på den, klickar. Och då börjar det cirkulerar massvis ordet key massvis gånger, så tittar man runt på världen och sen liksom när det stannar till så kan man klicka det så får man en bild på vart nyckeln finns gömd någonstans i världen, vilket är en lite intressant take på det hela. Så det är inte liksom bara att ja, nyckeln är där borta, gå dit, utan det är liksom så här, jag måste leta, jag måste ta reda på var det är, och sen när man utreder en brottsplats så går man in som i en andevärld. Man får se fem stycken platser där någonting har hänt liksom, som berättar historien, så ska man sätta i vilken ordning som saker och ting hände. Och det är mycket trial and error på det, så att ibland var det liksom så att okej, jag hade fel på en utav dem, nu måste jag börja om från början och liksom sätta ut allting igen. Men det är ganska intressant. Spelet är extremt snyggt och välgjort. De har använt som en fotorealistisk högtextur i spelet, så det är väldigt vackert att gå omkring. Jag kunde ha struntat i och leta efter mysteriet. Jag kunde bara vandra omkring där och titta på naturen helt enkelt så där. Jag kommer ihåg när det kom på PC och de bara wow, liksom det var så här ett spel som verkligen tog nästa steg när det kom till liksom graphic fidelity liksom på datorn. Det var sjukt snyggt. När kom det? Kom 2016. 2014 kom spelet ut första precis. Gången. 14? Yes. Ja. Oj, okej. Okay. Det har tagit sin tid. Är det roligt då? Är det spännande eller underhållande? Det är väldigt underhållande och det är hela tiden när man löser en gåta, då får man lite driv att ta reda på vad som har hänt, för att man följer efter liksom i spåren vart han har tagit vägen, och i spåren så finns det ju hans olika familjemedlemmar som man får lösa mysterier om dem. Och samtidigt får man reda på att han verkar ha väckt upp något som kallas för The Sleeper. Så det finns ju ett övernaturligt tema på det hela. Jag får med att Rob har pratat om det här någon gång tidigare. Och han tyckte det var lite ruskigt eller vad det var för någonting. Ja, han tyckte ju det. Vad får den här entiteten för namn när den vaknar istället? Ja, det är en bra fråga. Mycket bra fråga. The Awakened. The Awakened, precis. Det låter som ett bra namn faktiskt. The Woke One. Men som sagt, jag tycker det är kul att man... Du kan ju som sagt gå lös på spelet bäst du vill. Såklart finns det ju en viss... Vissa ställen du måste gå och göra liksom, och lösa grejer. Men att utöver det, du kan ju liksom gå... Du behöver inte gå till första brottsplatsen. Du kan gå och ta en andra eller tredje och sånt där. Det är ju helt och hållet upp till spelarna, beroende på hur man vill ta sig an det. Lite frisk fläkt faktiskt. Och jag är såklart att man inte hade någon som liksom... Och nu går du bort hit. Ja, okej. Och du tar och klickar på den här med A. Jag vill inte ha någonting. Jag har kört Metal Gear Survive. Jag behöver inte någon som säger hur fan jag ska göra allting om igen. Det här liksom, nothing. Det var ingenting. Det fanns liksom... Du kunde trycka på vilken knapp som helst på kontrollen. Det är liksom, du kunde styra och du hade liksom en knapp som du gjorde för att göra sak. That's it. Men när du tryckte på start var det liksom så här... Option, fortsätta spelet och sluta. Ingenting. Det fanns ingen inventory, ingenting alls. Du plockade på dig saker som du använde liksom på vissa platser. Du behövde inte gå in och kolla, tror jag ska använda det här för någonting. När du hade hittat grejen så visste du vart du skulle använda den någonstans, mer eller mindre. Så det var liksom så basic, det var så skönt, så avslappnande. Det var riktigt skönt att spela det här spelet. Finns det några mindre bra aspekter? Mindre bra aspekter. Om det ens finns några. Det finns några stycken, några saker som jag grep med. Och det är till exempel väldigt mycket pop-in av texturer. Och eftersom de använder en sån högupplöst textur så är det väldigt irriterande när man kliver runt ett hörn och så ser man... Jag tror det ska vara en sten, men det är bara en grå textur över hela. Sen går man närmare och så ser man det sakta men säkert poppar in den här... För de har ju vanligtvis textur som när man är långt ifrån. Sen ju närmare man kommer så tar de liksom... Och tar in den och ser plötsligt... Ah, nu är det jättekrispt och jättefint. Men att det är väldigt mycket sånt. Så det är någonting som jag känner att de måste fixa lite grann med. De kommer ju släppa snart för de som har Xbox One X. Så släpper de deras den här... Vad heter det för någonting? Enhanced, precis. De här som de ska fixa med att spelet kan köras i 4K och allt sånt där. Och då hoppas jag att vi får lite fixningar till det här spelet. Jag tänkte precis fråga dig, har du en X? Nej, jag har inte en X. Nej, men att jag hoppas att medan de gör det så kan de fixa till den här. Så att de kanske liksom, det är inte så mycket på. För det har varit väldigt mycket när man har gått förbi. Och sen tar man till, man bara, vänta vad fan. Jag kan knappt läsa texten på det här godståget. Liksom, så vänder man tillbaka till tillbaka. Ja, men nu kan jag läsa texten. Okej. Ljudbilden är lite till och från. Det är väldigt mycket ambient ljud. Och sen har vi musik som går i bakgrunden. Väldigt stämningsfull musik. Men att när man kliver in i ett hus så blir det helt plötsligt... Först är det liksom så här. Man hör vatten som porlar och liksom vinden som blåser. Sen kliver man in och knäpptyst helt plötsligt. Sen backar man ut och så fejdar allt ljud tillbaka. Jag bara... det är inte så det fungerar när man går in i ett hus. Det blir inte liksom knäpptyst eller något sånt där. Fick mig liksom att komma ur spelet. När man bara... Märkliga sådana osynliga väggar fast en ljudvägg. Precis. Och det var liksom... Osynliga. För att allting utspelar sig vid en stor damm. Och ibland liksom beroende på hur nära man var till vattnet så ibland var det jättehögt liksom vattenspåren. Sen gick man typ ett steg åt sidan. Då liksom försvann nästan allt ljud. Så man bara... Det är inte så här, det är inte så här naturen fungerar. Det är inte liksom att jag är en meter längre bort och ljudet försvinner. Men det är små det är detaljer egentligen ju. Det är sånt som spel kan göra med ljus också ju. Mm, ja. Alltså väldigt onaturliga överslag helt plötsligt liksom, eller släckningar. Mm. Ja, men det är ändå ett gott tecken på något sätt att du har levt in det så pass mycket att du liksom fäster vid de här små detaljerna liksom. Mm. För det verkar ju vara väldigt engagerande på något sätt. Och det som de har nu till konsolversionen är att det finns en free roam. Så du kan bara liksom gå utforska och titta istället. Du behöver inte oroa dig för liksom mysterier eller något sånt. Du kan liksom bara gå och avnjuta naturen och omgivningen. Vilket jag tycker är jättekul. Men det här, om jag förstår rätt så liksom... För när man såg det här spelet första gången så minns jag att man tänkte det här är ett så här, en walking sim. Yes. Men man gör ett stort misstag om man tror att det är en walking sim för att det är mycket öppnare och det är rakt av, det är mer myst. Liksom, det är ett pusselspel med öppen miljö. Yes. Ja, så liksom man vet vad man ger sig på, ger sig in i liksom. Mm. Det är inte bara liksom gå längs med vägen och sen hoppas på att någon börjar prata lite grann och sådär. Jag fortsätter bara gå. Så. Nej. You're on your own, jag förstår. Mm. Ja, du kommer ju ta upp det lite mer. Du kommer ju skriva en recension som kommer ut nästa vecka. Får ni väl läsa den? Yes. Mm. Bra. Men vet du vad? Vi hoppar tillbaka till Alexander nu. Jaha. Jag är lite nyfiken på The Void. VR-AR kombinerat. Eller hur var det? Ja, precis. The Void. Det är så att jag var i Kanada över julen. Mm. Tillsammans med flickvännen. Och när jag var i Toronto så helt plötsligt så bara fick jag syn på den här texten där det stod The Void. Och jag bara, jag känner igen det. Och sen så kommer jag ihåg att jag har sett liksom så här promo-reklam, alltså trailers och sådana grejer för det. Och det är det här spelet... Det var kanske olika saker, men i det här fallet så var det just Ghostbusters-spelet, vilket gjorde så jag var jättepepp på att vilja testa det. Och om du som vet inte vet det, The Void är, låt oss säga att vi kombinerar VR med Laserdome och AR. Inte AR egentligen, jag skulle säga VR och Laserdome helt ärligt. För du ser inte den verkliga världen, men det de har gjort är att de har liksom, man har byggt en arena, en fysisk arena i trä bara rakt av. Massa korridorer och rum och så vidare. Och du vandrar runt i de rummen i den här dräkten och med hjälmen du har liksom. Och så får du helt enkelt en gardin av VR-gardin framför ansiktet. Och när du tar på väggen så tar du på väggen liksom. Du känner liksom, här är den. Det enda problemet, eller det enda tråkiga med den biten var att jag inte hade... önskar liksom att jag hade haft några VR-handskar eller någonting. Mm. För att det enda som syntes var mitt vapen, alltså mitt protonpack. Mm. Men mina händer var faktiskt inte mappade. Så jag kunde ta, jag kunde putta på en dörr och bara se den öppnas och jag känner att den öppnas. Men jag kunde tyvärr inte se min hand som öppnade den. Det var ett synd. Men en jäkligt cool upplevelse. Som sagt, det är VR. Så att det är liksom den här inlevelsefulla djupkänslan som man får i VR. Har ni spelat? Har ni varit i VR själva? Yes. Bra. Då vet ni där. Mm-hmm. Men nu lägger du på det här fysiska elementet. Att du bokstavligt talat vandrar runt med en, liksom en backpack på ryggen och så vidare. Och den här hjälmen på skallen. Och navigerar dig igenom ett digitalt landskap. Men samtidigt så vandrar du bokstavligt talat runt i korridorer och ställer dig i rum och så vidare. Och sen är det då Ghostbusters, så att du har din protonpack och grejer och du skjuter på spöken. Och saker händer. Det fanns ett ställe där jag åkte in hiss, så jag gick in i något typ av rum, I guess. Och så helt plötsligt började det skaka och jag såg att ja, nu åker jag ner. Mycket långt ner, så att det här hände inte på riktigt, så min hjärna liksom. Men det kändes som att det var på riktigt. Vad får den här känslan av VR? Och sen uppe på det då att rummet det här skakade och det kändes som att jag var i en hiss. Mm. Och sen när jag kom ner till en våning så helt plötsligt såg jag Slimer längre fram i korridoren. Och så vänder han sig och så kommer han emot mig, ni vet det klassiska. Och ja, precis. Och när han åker igenom gallret och rätt på mig så skakar dräkten. Så att jag känner att han är på mig och det kommer en whiff av någon jävla vätska i ansiktet på mig. Väldigt försiktigt. Inte så att jag bara plask så liksom, utan mer så att någon sprutade typ vatten på mig eller någonting. Alltså det var så att... Nej, men sprutar i ansiktet helt enkelt. Där har vi avsnittstiteln. Eller ja. Och när Slimer sprutar med ansiktet. Jep. Jag förstörde ju programmet. Ja. Nej, och det är högklass här på Nördliv. Jag tänkte ju, The Void alltså... Förstår jag rätt att The Void är själva liksom stället? Nej, Void är tjänsten eller produkten. Ja, men och de har olika, men de har olika spel. Precis. Mm. Men Ghostbusters är väl det som är mest känt. Det finns något annat som något fantasyaktigt, tror jag. En annan sak som jag vill nämna också när jag gjorde det här. För det var en gång. För att VR kan fortfarande så här get me. Liksom. Jag kan verkligen bara, oh my god, jag klarar inte av detta. Liksom, det här är för mycket... Mm. När jag gick in i Google Earth första gången så höll på fucking balla ur när jag gick upp på Turning Torso här i Malmö till exempel eller någonting. När man är en naturlig storlek och bara helt plötsligt skuttar onaturligt högt upp och så är man där uppe liksom. Ja, man får svindel typ. Och det här spelet gjorde det för att de sprängde, eller en vägg pajade. Och sen så ville de att jag skulle gå ut på utsidan av byggnaden som är en jävla actionfilm liksom. Och jag såg också, och så ser man du vet, ut i bakgrunden, man ser så här rätt stora skyskrapor med sån här virvlande spöken runt sig och så vidare. Det är skithäftigt. Men de vill att jag ska gå ut på den här jäkla kanten. Och sen så kom jag till en... vad ska man kalla det? Vad kallar man det? Sån här... fönsterputsar hiss. Och den såg så jävla shitty ut. Jag ville inte gå ut på den. Det var liksom så bara nej, liksom om den här bara överhuvudtaget rycker till eller någonting, för jag vet inte vad jag sätter fötterna på. Nej, precis. Om den här rycker till eller någonting kommer jag skita på mig. Liksom det är verkligen bara jag kommer inte gilla detta alls. Så jag är bara nyfiken rent, förlåt jag omryter, ja, men rent tekniskt, hur bra är kvaliteten liksom på The Void? För jag har ju testat liksom Steam V, liksom HTC Vive och sånt, men jag tror de använder sig kanske av Oculus som bas eller någonting sånt ändå. Jag tror de har någon typ av existerande bas. Det är väldigt bra mappat och så vidare liksom. Jag kände aldrig riktigt att det blev fel. Det enda jag saknade var liksom att jag ville att min hand ska synas. Mm. För det har gjort så att jag har haft en ännu större så här connect med världen. Lite mer taktil känsla, att liksom jag kan se vad jag rör vid för någonting. Ja, precis. Jag kan se vad jag rör vid. För att jag kan känna vad jag rör vid. Och det är ett steg på vägen och det är väldigt häftigt. Mm. Men det är ännu bättre att dessutom se att jag gör det. Mm. Men då har vi ju det här problemet med clipping och så vidare. Mm. Så hur får man det liksom att funka? Men... Ja, nej. Faktum är att jag faktiskt fick nästan kallsvettningar vid den här jävla kanten på byggnaden. Så att jag lyfte hjälmen och bara, jag måste in i verkligheten och fatta vad jag tittar på. Och så bara, okej, det är bara en vit planka. Det finns ingenting här som kan röra sig. Och så vidare. Och faktum är att jag bara så här skuttade över den biten. Och så bara, okej, nu står jag här på kanten. Och så blev det en sån här duell med massa gargoyles som vaknade till liv och grejer. Och sen så i slutändan kom även Stay Puft och raserade byggnadens vägg. Och jag bara står och grillar honom och grejer. Det är sjukt cool upplevelse. Men det kostar typ så här 180 spänn tror jag det kostade. Men jag var redo att lägga det. 180 spänn, men det är ju inte så farligt. Nej, inte för den. Alltså så här, om man säger så, det är ju en high-end upplevelse va? Mm. Men den pågår kanske i 15 minuter. Ja. Och jag hade kunnat spela co-op också. Då kan man så här korsa strålarna. Ja, man ska inte korsa strålarna. Hallå. Nej, men här skulle man tydligen göra det i slutet. Don't det, cross the streams! När man gör den sista saken mot det sista spöket så är det också då att man slänger fram fällan och så vidare. Och det såg sjukt coolt ut. Så liksom, du kan nog inte komma närmare en genuin Ghostbusters-upplevelse liksom. Alltså, nu får du vara tyst här. För nu måste jag snart packa mina väskor och åka till Kanada. Känns. För det här vill jag... Hej då! Det finns ju på fler ställen. Men för mig, det var bara så här, oj, vilken lyckträff liksom. Mm. Ja, verkligen. Men faktum är att jag också... Jag kan tala här mycket kortare, för det här är ingen upplevelse på samma sätt. Det här är väldigt så här, en väldigt designad och linjär... liksom styrd upplevelse ju. Mm. Men dagen innan vi skulle resa hem så hade min flickvän och hennes då släktingar, för hon har släkt i Kanada helt enkelt, så hade de och deras familj liksom förberett, de bara tog iväg mig till något jävla lagerhus. Jag bara, okay. Vad fan ska vi? Och där fanns det oväntat ett ställe som hette Mirage VR. Och de jobbade också för med VR. Och då fick jag en upplevelse också som var lite av det unika slaget. En co-op, 4-player co-op-upplevelse i VR. Mm, coolt. Där vi spelade fantasy-spel. Så jag var en bågskytt. Så jag hade en pinne i handen, en båge. Och så var det bara, dra bak armen. Och nu fick jag mappat på mina händer. Nu fick jag bollar på bena, händer och fötter. Mm. Och så hade jag en ryggsäck och så vidare. Och så var det, dra bak din, du vet, spännbågen som du gör med din arm. Och sen snabbt ner med armen och då skjuter man. Och sen flickvännen hade ett svärd och var då en krigare av det slaget. Och så var det någon som var bara magikern. Hon bara viftade med armarna fram så här. Hur fan ska jag förklara det? Tänk om man bara puttar sin arm framåt och bakåt hela tiden. Och då bara skjuter man elbollar hela tiden. Och så kunde vi, det var liksom så här, det var lite jank i det spelet, om man säger så. Liksom att, oj shit, armarna är helt fucked up nu och in i magen och såna grejer. Men till och från så var det liksom att, ja, där är ni liksom. Och vi kommunicerar i det här stora öppna ytan där vi spelade. Mm. Och sen det var high five och så försöker man hitta varandra. Liksom bara, yes, där var du! Men det, som sagt, lite mer janky, men jävligt cool upplevelse. Så... flickvänner hade ju blivit liksom när, för det var ju bara, vad var det, 3 dagar före den upplevelsen så hittade jag ju Void i Toronto och det blev lite så här, åh nej liksom, han liksom fick en VR-upplevelse ändå liksom, men det var väldigt annorlunda för det, då spelade jag ju inte med 4 vänner och det var så en och en halv timme som vi höll på med det liksom, 2 timmar. Det var sjukt. Hur stor var lokalen? Jag är bara nyfiken. Hur ska jag beskriva det? Som ett väldigt stort vardagsrum kanske. Alltså just den biten där vi spelade. Men hela ytan användes inte. För att du vet, du har ett inhägnat område kan man säga. Alltså digital inhängning. Så blir man ju inte hela vägen ute i väggarna liksom. Nej, precis. Och sen hade man, ja precis, olika liksom, kommandon med händerna. Liksom, så här. Om jag höll upp min hand ett tag och sen ner med den så gjorde jag typ en rökbomb. Så att, så här, eller slog bort fienderna när de kommer och så vidare. Mm. Och då var det mer som ett vad heter det så här, när man spelar vågor. Liksom att alla fienderna kommer runt om oss. Ja. Och så bara stod vi i en cirkel med ryggen mot varandra oftast. Liksom bara höll stånd mot motståndarna. Ja, men det är ju ett format som passar i VR. Hård mode överlag. Mm. Det är ju en av de spelen som jag har testat var ju det. kommer inte ihåg vad det heter, man skjuter robotar. Mm. Men ja. Inte i samma rum. Har du spelat i liknande saker eller? Nej, men jag har bara spelat ett spel som hade hard mode. Ja, okej. Okay. Så. Mm. Yes. I VR. Men det var väl det. Jag fick två väldigt häftiga VR-upplevelser borta i Kanada. Som jag ville dela med mig av. Ja. Kan vi hoppas att vi får in till Sverige någon gång kanske? Ja, faktiskt. Det är väl bara att kolla upp dem liksom på nätet och se var de har sina ställen. Mm. Det här hittade vi liksom på ett ställe som var så här en stor arkad typ i princip. Mm. Restaurang och arkad. Oh. Ja. Det var precis, om man är i Kanada, om ni åker till Kanada, åk till Toronto. Det ligger, jag kommer inte ihåg vad hette stället, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det låg precis bredvid liksom CN Tower och Ripley's Aquarium. Mm. Det är där du typ sticker när du är i Toronto som turist. Om du ska upp i CN Tower, liksom upp 400 meter upp i luften. Mm. Så det låg väldigt, väldigt nära det. Där har ni det. Ja. Det är VR för hela slanten där som gäller. Bra. Vi hoppar vidare. Från så inlevelsefulla upplevelser till andra inlevelsefulla upplevelser. Jag har ju kört Surviving Mars. Mm. Som är city building på Mars med inslag av Factorio och överlevnad och slumpmässiga teknologier. Det här spelet är sjukt i huvudet. Det passar dig perfekt i så fall. Om du har element av Factorio, jag kan tänka mig. För att jag började köra det och det gick ju käpprätt åt pipsvängen. Alltså där jag bara, vad fan? De här resurserna tar slut på en gång. Jag hinner inte... För du måste ju excavata liksom, resurser på ytan. Liksom, ja. Så här, typ drills och liknande. Och det tog slut och jag dog. Jag tänkte, men vad fan? Men det hela tiden, på en gång satt den där känslan. Ja, men nästa omgång. Nästa omgång. Nästa omgång. Och till slut nu, faktiskt innan jag spelar in det här så har jag maximerat spelet så mycket. Jag har allting som någonsin kan byggas har jag byggt i en värld. Och jag har typ tjänat miljoner på miljoner och känner nu bara, ja, jag ska börja om. Jag ska börja om. vad är det för något? Jo, du bygger en koloni på Mars yta och du ska försöka överleva. Från vad? Vad överlever man från? Alltså, finns det fiende i det här spelet? Eller, nej, nej. Det är bara att du ska överleva. De försöker hitta mer bobar yta ute i universum. Så det är grund och botten ett byggarspel mycket mer än ett strategispel? Ja, det är det. Eller, det är du vet vad jag menar liksom. Ja. Det är ett city building spel egentligen. Jag trodde att det hade element av typ, you know, Starcraft eller någonting. För att det ser ut som att det fanns utomjordiska hot. Det är här som det också sker. Vi börjar på början. Det är som, precis som sagt där. Det är ett city building kan man säga på Mars yta. Mm. Du måste se till att du får... Inledningsvis måste du ha syre. Du måste hitta vatten. Och du måste fixa el då, såklart. Och sen efter det, då börjar du få in resurserna. Och en resurs leder till en annan resurs som du behöver. För att kunna göra det ena och det andra. Och så. Men när du startar så kan du välja svårighetsgrad och det beror, du har hela Mars yta att välja på. Du kan dra var som helst på Mars yta och börja där. Så får du ett område där som du kan spela. Och allting, ju fort du drar musen över, eller handkontrollen, för det här finns på konsol också. Över ytan så ser du svårighetsgraden för det. Okej, det här är 100%, är det 80%, är det 300%, är det 50%? Och det skiljer sig, för varje område har meteoriter extra mycket. Vissa kanske har så här dust, twisters och så vidare. Så det finns olika. Du får bonus på lite mer om det är lite svårare och så. Mm. Men när du då väljer att starta spelet så väljer du... Det finns ett mängd olika liksom, företag som backar upp dig kan man säga. Som ger dig stålar. Den lättaste ger dig 30 mille och sen kan du börja bygga. Och den svåraste ger dig kanske 2 miljoner och knappt några förmågor alls. Liksom. Men när du väl då plantar ner på planeten så gäller det att se till vad har jag för några resurser tillgängliga. För du får öppna upp kartan också. Så du vet kanske inte, det är också slumpmässigt, vart öppnas det upp? Och du kan med hjälp av en teknologi, öppna upp lite fler, but that's it. Sen är det bara att köra. Om du inte väljer att starta om banan då förstås. Men framförallt, och det var där du inne lite på med aliens och så. Mm. När du väljer uppdraget, då väljer du också mysterium. Det finns någon slags form av mysterium. Man kan välja mystery. Jag tror det kallas något annat, men jag kommer inte ihåg vad det heter just nu i talande stund. Det finns typ 15 olika, de olika svårighetsgrader. Och allt som står om det är ett citat från någon känd författare eller någonting. Och man bara, okej, okay, här har vi liksom det valfri på easy. Så tar du den och sen när du kör då spelet senare i spelet så kan det helt plötsligt... Ja, nu börjar det komma upp konstiga kuber som leviterar över marken och börjar röra sig mot dig. Du vet inte varför, men det kommer upp meddelanden plötsligt. Du hör saker och så vidare. Eller så kan det vara att ja, helt plötsligt så ändras hela planetens färg och alla dina liksom... små gubbar liksom börjar höra röster okay. Och blir hallucinerar och tappar effekt i hur de arbetar och så för att de blir så här hypnotiserade av någon främmande kraft och så vidare. Det finns massor med sådana här olika scenarios nästan som man adderar då med de här mysterierna. Och det är ytterligare en aspekt som gör det här lite mer unikt. Ja, precis. Sorry. Det låter jättesvärd. Jag har inte hört om detta tidigare. Nej. Den här biten kommer ju långt senare i spelet oftast. Det är ju typ den sista tredjedelen när du har verkligen byggt upp allting och har någorlunda bra self-sufficiency. Så att säga. Och det kommer precis i en annan form än bara, du vet... SimCities Godzilla eller en Twister eller någonting ja. Utan det här är någonting mer abstrakt. Nej, precis. Det här är mer abstrakt och det behöver inte, för när jag körde, jag kan spoila en av dem, det började komma en massa kuber plötsligt som leviterar över marken och jag tänker, vad fan är det här? Och så kommer upp en text och så berättar de, ja, du har blivit kontaktad, det är någonting som kommer ner på ytan, vi vet inte vad det är för någonting. Hur vill du göra? Ska du ta det an dem, plocka ner dem eller låta dem vara? Jag bara, Jag plockar ner dem. Så jag har satt upp, man kan lägga ut så här små platser där en strönare tar och plockar resurser. Så då la jag ner en ruta så plockade de här fyrkanterna som resurser. Så jag gjorde ett mer snäll approach. Jag gjorde ingen så här, jag började liksom attackera eller någonting sådär. Det finns inget sätt att attackera ändå. Jag valde en väg i alla fall. Och när väl spelet... När jag hade byggt tillräckligt med saker och teknologier som fick mig att kunna ta reda mer om dem så visade det sig att de var en uråldrig ras på planeten som har väntat på en annan högteknologisk ras, läs mig då, komma. Och de hjälper mig med en helt ny liksom, teknologi då i slutet. Jag bara, ha! Och allt det här presenteras i så här textrutor inledningsvis och läser de upp det och så. Liksom. Och den aspekten gör att det ger... ytterligare lite mer variation i spelandet. Det är ju valfritt där ju. Mm. Du kan välja att ta namn av de här mysterierna. Hur många mysterier finns det? Typ? Jag tror det var typ 3 i varje svårighetsgrad. Så det var 3, det måste vara 9. Okej. Okay. Ett extra element. Men jag tyckte liksom när du sa det här med att planeten bytte färg och grejer. Liksom, wow, det är så här cool. Jag skulle ju inte säga det också... att det är en diskret effekt. För man märker den ganska snabbt. Men det är en häftig idé. För jag satt och spelade, för jag spelade på PC och jag tänkte, vad fan är det något fel på grafikkortsdivisionen nu? Eller vad fan är det här? Ja. Och det lät så här konstig musik också. Vänta nu, det här är ju spelet. Och sen poppar upp en ruta. Dina kolonister har nu blivit hypnotiserade. Vi vet inte riktigt vad som händer. Vill du ta... Det är någon form av kraft här som försöker att ta kontakt med dig. Vi vet inte om det är bra, vi vet inte om det är dåligt. Och sen kom det upp 3 alternativ på det här. Varav jag valde ett av dem. Sen får vi se, jag har inte kört klart det än. Jag har inte fått svar på det än. Så jag vet inte vad som kommer att hända. Men om vi, det här verkar som sagt väldigt mycket. Det är väldigt matigt låter det som det här spelet. Mm-hmm. Vad är det bästa med spelet? Vad är det du gillar mest med det här spelet? Ja, det är ju byggandet. Men har de några unika typer av byggnader eller funktioner som gör så att det känns jävligt fräscht? Ja, om vi säger så här, de flesta spel har ju, du vet, du bygger en sak för att kunna producera en sak som går till en annan sak som sen ska producera till en annan sak och så vidare. Där finns ju det här, men på varje, säg att du bygger en så här elverk då, till exempel. Ja. längre fram kan du få ett bättre elverk som du, för hela tiden, alla som kommer som människor, som kolonister eller vad heter det, kolonisatörer, när de koloniserar, så du behöver människor, du måste hela tiden ta in människor och sätta på de här. Så om jag bygger upp ett elverk, då måste jag se till att det finns arbetskraft. Mm. Jag kan också välja där, för de jobbar nämligen då, som grund så jobbar de mellan 6-14, alltså tiden. Okay. Men om jag vill ska jag öka i den så att de jobbar, det finns 2 till skift nämligen. Så jag kan öka där så att om jag får fler, då kan de jobba i 3 skift. Och dessutom kan jag öka då på varje skift om jag ska låta dem jobba skitmycket också. Så jag kan utöver det, utöver att se till att de jobbar dygnet runt, också se till att de jobbar extra mycket. Och allt det här samtidigt som du får människor, för du måste ju hela tiden ha kontakt med jorden för att få fler människor. Men basen av människor varierar, för det tar hela tiden slut. Det byggs långsamt men säkert upp människor som vill åka till Mars, för de flesta som åker till Mars, de tappar vettet och blir så här earth sick, som man kallar det. Så du måste se till att de har sina, det är lite Sims där också, du måste se till att de får nöjen i det stora så här domes, biodomes man bygger upp där de måste bo i. Ser till att, ja, de här, de, nu fick du in folk som är gamblers här. Du måste se till att de har kasino eller liknande så att de håller sig nöjda. Annars blir de, annars kanske de tar skit och sticker bara. Och dessutom, alla de här människorna på jorden då, när du väl ska ta hit, ta folk till Mars, så får du kolla, vad är det för de människor? För du kan sortera dem på bra kvaliteter, men också på deras dåliga. Och det finns till och med de som är rena idioter. Det står bara idiots. Du har 3 idioter som kommer här. Du kan ta dem. De kanske inte gör något där, de fattar inte hur de ska. De kanske förstör dina liksom, elverk. Vi ville bara bli av med dem från jorden. Det finns hopp för mig alltså, med andra ord. Det finns du liksom, kan få se Mars ja. Idioter. Och jag blev så, det var så kul. Jag bara tittade, vänta här, jag måste kolla på de här weak traits. Okej, okay, det finns, jag har 3 idioter, 3 gluttons. Okej. Tre folk som så här, vad heter det, när de tror att de är sjuka hela tiden. Hypokondriker, ja. Jag bara, jaha, det är allt jag kan ta hit. Ja, jag tar hit om det är hypokondriker. Ja, det är väl bäst. Glatten, ja. Det låter ju bara som att de kommer äta upp dina resurser. Ja, precis. Man måste ju göra mat också. Mm. Och tror fan att de äter mer än de andra också. Jävla avskummer. Alltså, hur många resurser finns det? Oj. Ja, okay, du behöver vara grundresurserna. Är det mer än 3 liksom, olika element? Ja, det är det. Ja. Det är ju först grundresurserna i sig som är mat och vatten och el. Och sen så måste du ju såklart ha, för att skapa saker så måste du ha typ järn, du måste ha betong, du måste kretskort och så vidare. Det är väldigt specifikt med olika saker. Det är inte så här, precis, det är inte Starcraft liksom. Det är inte så här, de här magkristallerna och den här gasen, det bygger det mesta. Nej, utan du behöver typ, det är därför jag sa lite Factorio. Det är inte så hardcore typ som Factorio. Det finns inte så mycket. Det är kanske 10 som mest liksom, högst sådär. Utan det som är unikt är att du måste se att domsen, där som alla de här invånarna bor i, har tillräckligt med saker för att göra dem glada, så att de kan börja göra barn. För det finns till exempel en perk hos människor att de är sexy, vilket betyder att de bara producerar unga bättre. Ja. Avlingsbara. Ja, precis. Och då får du sätta upp liksom bättre hem för dem eller någonting, så att de känner sig lite mer comfort. För de måste vara känna comfort också. Mm. Och sen slutligen då, förutom att det finns och kommer komma, det är ju mod support på det här. Så vi får se. Det har redan kommit 3 moddar, såg jag. Och det släpptes i förrgår. Men teknologiträdet är lite intressant. För att det är randomized, vilket innebär att ena gången du börjar, då kanske jag har det här och det här. Jaha, men det var ju kul. Jag tycker alltid om, och det kanske är en som gör att dina drönare har mer batterikraft, eller att du kanske kan spränga saker på ett bättre sätt. Eller du kan göra något helt annat. Och sen nästa omgång, då är det helt andra. Så de blandar upp. Så det gör ju också att alla de här momenten, det gör att jag hela tiden börjar om. För att jag vill se, hur ser den här platsen ut på Mars? I och med att du har hela Mars, du kan placera var som helst på Mars. Dels vilken teknologi får du fram. Och så vidare. Och sen försöka hela, och sen är ju byggandet. Kommer jag liksom, hur många liksom, hur ser resursen ut på den här platsen? Kommer jag kunna bygga upp här? Hinner jag få i ordning på allting innan jag går vidare till att bygga den här stora domen? För du, inledningsvis så behöver du inte bygga domen för människor. För du får inte människor förrän du skickar en raket till Mars med människor. Så du har lite robotar som fixar åt dig. Så det finns planering. Det finns också spännande moment i story om man vill. Alltså de här mysterierna. Och sen så har du hela tiden att det finns den här slumpmässiga aspekten med vilka teknologier. Så för mig så var det här kattmynta, kan jag säga. Det låter som ett Paradox as Paradox-spel, om man säger så. Det är inte de som har gjort det, de har inte utvecklat det. Men det är något som ett typiskt sånt spel som de ger ut. Precis, och de gjorde, Paradox var med och släppte de här Colossal Orders City Skylines. Så det finns ju många liknelser här. Det finns ett djup i det, men du kommer lätt igång det. Och tutorialen som finns i början är fairly, ja, vad ska man säga, den är ganska lätt tillgänglig och så. Men senare i spelet blir det svårt. Alltså, du måste veta hinner jag ha kvar? För resurserna tar slut. Så har jag rätt resurser? Hinner jag bygga upp nästa steg innan de tar slut? Och sådär. Så det finns mycket spänning här. Och för mig helt klart ett av årets bästa spel hittills. Och kommer definitivt vara på GOTY-listan som jag får fram i slutet på år. Oj. Och jag testade med handkontroll också faktiskt. Och satt och körde. Och det funkar minst lika bra. Så jag antar då på konsolsidan att det kommer funka minst lika bra där. Nej, men det verkar cool. Jag gillar det, precis, vissa element av det låter skithäftigt. Jag spelar inte tillräckligt mycket av den här typen av spel längre på grund av att jag är mer av Mac-användare. Det finns väl för oss egentligen, men du vet. Och jag vill inte spela den här spelet på konsol. Och sen har jag inte tillräckligt bra dator för att köra dem, tycker jag. Så jag sa körde du någonsin City Skylines på konsol? Nej, jag har det på min dator och jag är lite osäker om det funkar dock. Men jag fick en kod någon gång så det bara, okej, okay. Nice, då ska jag testa det. För det gjorde de nämligen väldigt bra också på konsol. För jag recenserade på konsol på Xbox. Vilket jag var förvånad hur bra det var. Okay. Och nu när jag testar det här så ser jag att det är inte bara en one-off. Utan de har lyckats väldigt bra även. Och då tänker jag ur handkontrollsaspekten. Ja, ja, ja. Inte kört på konsol. Så det är ganska lätt styrt ändå. Ja. Okay. Så nu har jag ju pratat sönder det här spelet. Ja, men det verkar bra. Och hypat upp så mycket som du pratar om det så verkar det ju faktiskt vara riktigt bra. Han har suttit nätterna långa med det här spelet. Och jag bara, du byggde till. Det är så svårt det här. Alltså det har delar av Civ som jag älskar. Och utforskandet med nya kartor och mysterier om man vill ha dem. Så det är så många pluspoäng för mig som personligen. Jag är så jäkla sugen på det här, vad heter det nu? Two Peaks, Theme Hospital-spelet som ska komma också. Just det. Oj. Jag är så pepp på det. It looks really good. Ja, hur som helst. Jag säger bara, köp det här. För er som gillar den här typen av spel. Det är ett klart köp. Mm. Det är skitbra. Så, det får bli nog med snack där. Nu tycker jag vi hoppar vidare. Det var många spel, men ibland är det fylligt. Det ska vara så. Och apropå fylliga nyheter tänkte jag säga. Men det är ju kanske inte... Jajamän, vi ska... Vad har hänt egentligen? Jag har suttit där och sovit med mig. Nej, jag skojar bara. Du är så roliga. Okej. Tjata hål i huvudet. Men jag tänkte vi skulle ta och mjukstarta kvällens rallydiskussion med lite rallynyheter då istället. Och det är så att man har då tagit och återupplivat en gammal rallyserie vid namnet V-rally. Aldrig hört talas om, men det är tydligen en gammal 90-talsgoding då. Goding som jag förstått rätt då. Ja, det gick ju in på PlayStation 2 till och med också, så början av 00 till och med. Ja. Men V-rally 4 har blivit tillkännagivet. Och det... Oh, Det är en gammal racing-serie som ska återuppväckas. Fan, det fanns ju redan på Nintendo 64. Så pass. Ja, alltså, det fanns ju på PlayStation. Ja, det fanns det, på 64. Det är det här klassiska omslaget. Alltså, jag vet, det är så gult med en blå bil, typ. Det är så ganska relativt ikoniskt, tycker jag i alla fall. Det kan det vara. Jag körde nog ganska lite på det. Jag har för mig att det inte var så bra faktiskt, nu när jag tänker efter. Men det var mest för att jag körde ju Colin McRae första där som kom något år innan och var väl lite fast i det, tror jag. Det är ju, vem var det som, Eden Games gjorde det? Vad fan heter det? De gjorde, vad gjorde de? I början av 360, när Xboxen kom, så kom det ju ett annat spel av dem. Det här open world racing spelet som tänker de gjorde. Tänker du på typ Test Drive eller? Test Drive Unlimited. Det hette Test Drive Unlimited, exakt. Jaha, var det dem? Det gänget som gjorde originalet, om jag inte minns fel. Var det inte där man kunde ha typ så här lägenhet och grejer? Och... Jo, exakt. Ja. Dansa i poolen och grejer. Yes. Passande i ett racingspel kan man dansa i poolen. Perfekt. Ja. Uh-huh. Ja, men det är ju kul att VR aldrig kommer tillbaka. Och... Det är coolt att det är numrerat också. Just... Mm. Jag bara tyckte alltså, det är på gränsen att det har varit tyst så länge att man snarare startar om. Liksom. Ja, hade det varit EA precis. Som hade hållit i spakarna så hade det ju hetat VR-rally bara i så fall. Ja. Men alla spelsajter med olika speldatabaser tackar djupt och bockar sig. Så man behöver inte kalla det för VR-rally 2018 då istället, utan man kan kalla sig VR-rally 4. Ja. Men VR-rally i grund och botten bara egentligen, det är ett rallyspel. Så att det Och så får man spekulera vidare hur tillvida det ska bli någon arkadgrej eller någon superrealistisk sak. Det komma skall helt enkelt. Mm. Colin McRae var en ganska bra jämförelse. Ska vi gå vidare då? Då har man det kommit fram att Danny Boyle ska då recensera den nästkommande Bond-filmen, Bond nummer 25. Och han är då regissören bakom bland annat då Trainspotting och Slumdog Millionaire. Så att det finns ju 28 dagar senare. Ja, 28 dagar senare. Och 127 timmar också. Den har jag inte sett. Får inte glömma. Så att det kanske inte är någon man går till direkt när man tänker Bond. Men samtidigt så finns det ju oerhört mycket kompetens bakom den här regissören, då, tänker jag. Så att, och som du nämnde innan, Fredrik, att han har ju mycket fokus på karaktärer här. Så det jag förväntar mig i alla fall är en riktigt, riktigt grym skurk i så fall. Att man får en riktigt bra skurk. Precis. Hoppas jag i alla fall. Ja. Är det fortfarande Craig? Ja, det är väl han sista, va? Han har ju skrivit upp sig för en till. Ja. Okej, sista. Jag undrar om de kommer, för om du tar in Boyle som är fokuserad på karaktär, han kanske kommer avsluta den Craigs Bond. Nu kändes det ju som att de avslutade i förra filmen. Det känns väldigt avslutande på något sätt. De vill ha ett slut till nu också. Vilken var det? Var det Spectre? Ja, Spectre. Ja, precis. Ja, jag gillade inte den filmen. Då var jag ganska besviken på den. Ja, men det är väl intressant. Jag var lite så här, alltså James Bond är ju ett spektakel i grund och botten, liksom. Och han har aldrig varit en spektakelregissör så där. Men det kanske å andra sidan är precis vad de behöver. De behöver någon som kan... Vi har... Men, han recenserar ju något som udda som... vad heter det, Jobs, eller Steve Jobs-filmen också ju. Vilket, jag vet inte om det är så mycket regissören som att det är författaren i det fallet. Mm. För att, och vad heter han? Det är ju en Aaron Sorkin-film. Så det är ju bara manuset som driver den filmen. Sen vet jag inte, vad fan har han mer gjort? Det är en film, jag har en film på min jag måste se-lista. Han har gjort Sunshine. Ja, exakt. Och den har jag inte sett. Är den bra? Den väcker mycket frågor. Okej. Okay. Det är bra med filmer som... Jag tycker den var bra. Yeah. Jag tycker den var bra. Men det är väldigt många som inte tycker den är bra också. Den är sån där divided, liksom. Den är väldigt divided där. Flickvännen verkar vara kluven på den, om jag förstått det rätt. Ja. Jag förstår det. Slumdog Millionaire. Fast den är Sunshine är ju skriven av Garland och han gör ju väldigt udda filmer ju så. Ja, han kommer ju komma in på sen när vi snackar Annihilation. Yes. Ja, precis. Spännande. Ja. Danny Boyle for the win. Nästa då är det så att nu har man bestämt då att Star Wars Battlefront 2, att de ska skrota sin gamla modell och så ska man köra på rak progression och endast kosmetiska köp. Så ingen mer köpa de här Star Cards eller vad de heter, så att man kan få power-ups och förmågor och ditten och datten sådär. Alltså jag är så cynisk, jag sitter och tänker, ja men de kommer ju ändra i sista sekunden. De smyger in det liksom, smyger in lite grann vid sidan av sådär. Det kommer en uppdatering om 3 månader. Men det känns lite too little too late tycker jag. Har vi någon uppfattning hur bra det här spelet har sålt vid det här laget? Liksom? Är det en större succé än det första spelet eller har nej, det här påverkat? Nej, det är inte. De fick ju sänka sin prognos till och med. Ja. De hade en relativt hög prognos i antal sålda X och den sänkte de då efter. När jag googlade lite snabbt på Star Wars Battlefront 2 Sales, då kommer alla rubriker att de har missat sina satta mål som du sa då, så de fick sänka. Ja, de har ju ändå sålt väldigt många jämfört med många andra spel som har sålt enorma mängder. Om man säger så här, enligt Polygon så sålde man 9 miljoner kopior mellan oktober och december förra året. Så det är väl någon indikation, sen har det givetvis fortsatt som dess. Men, så 9 miljoner kopior är ju inte på något sätt att fnysa åt, men... Nej, det är det ju inte. Nej. Men det är intressant där, om vi gör en riktigt konstig jämförelse. Monster Hunter är så väldigt sjukt nischat och väldigt udda spel som äntligen slog igenom nu liksom. Det är jobbigt, bara var det 7-8 miljoner. Ja. Tänk dig att Monster Hunter är på samma säljnivå som ett Star Wars-spel. Det är lite sjukt faktiskt. Så att det... Ja, eller rättare sagt att ett Star Wars-spel är på samma nivå som ett Monster Hunter-spel. Om vi vill sänka Star Wars lite och fatta liksom att jag tror de har gjort ganska mycket fel och sänkt liksom värdet på varumärket. Ja, jag funderar dock angående det här spelet nu. För nu... Det är så mycket konsumtion av spel. Det kommer spel massor. Nu kommer Far Cry här snart. Det kommer Ditten och Datten, Way Out, allt möjligt. Vilket är det här Ditten och Datten? Berätta mer. Det är väldigt populärt. Det är Ditten och Datten. Det är två bröder som lever efter korvar. Oh, coolt. Är det Gutte Fares nya? Nej, det är Danny Larsens nya. Tror jag. Yay. Men jag tänker, nu vet du det här med folk, de spelar något mycket och sen går de vidare. Jag tänker, nu kommer de med en uppdatering som tar bort det som var problem för ett spel som kom för ett halvår sedan nu. Kommer någon skaffa spelet på grund av det? Jag vet jag inte faktiskt. Jag har redan det lagt min röst med min plånbok och så att jag inte ska köpa det överhuvudtaget. Det är bara låta bli liksom. Det var aldrig min grej till att börja med, så att jag har bara följt den här diskussionen på avstånd genom poddar och så vidare. Och nu sitter du här och får säga ditt. Ja, och datt. Vad tycker du egentligen om Star Wars Battlefront 2, Alex? Nu ska vi höra. Jag bryr mig inte. Det är, liksom det är ett bra svar. Ja, nej, men alltså, jag har blivit så trött på lootbox-snack och allt sånt där. Och även att lyssna på det nästan. Så att det, alltså, vi vet vad vi vill, eller hur? Och vi vet vad vi tycker är rätt. Och vi egentligen vet att det är väldigt länge. Det enda jag tycker kanske som har gjort så att det har gått över gränsen den här gången, på allvar, är det här jäkla random-elementet. Det är som att köpa jävla Magic-kort, liksom. Precis. Och gör det på digital form och när du... Nej. Det är ett överpris uppe på det, tycker jag. Det är ett allmänt problem, tycker jag, med DLC, att det är oftast lite överprisat. Det hade varit så mycket lättare att lägga pengar på DLC om det inte var så jäkla dyrt, liksom. Och då förmodligen hade de tagit upp, alltså tjänat på mängd istället. Men det är digitalt. Det är liksom, hur mycket kostar bandbredd egentligen? Nu ska jag inte vara elak. Jag säger säkert något skitkorkat där. Liksom, men jag tror inte liksom att saker ska kosta 15-20 spänn stycket. Nej. Det är ju, de hade ju de här Star Cards sen som visade, som liksom slumpade upp grejer, om jag liksom minns rätt och så. Men nu, och de fick, kunde man ju köpa då. Nu kommer man inte kunna köpa dem alls. Utan man måste ju köra spelet och sen låsa upp dem via mycket gameplay då. Vad gjorde de här Star Cardsen? Ja, de kunde ge dig typ boosts och de kunde kanske ge dig lite temporära vapen och grejer och så. Var det de här random grejerna? Ja, typ. Okej, jag förstår. Så de är ju på sätt och vis fortfarande kvar, men det är ju att du får ju dem genom att köra spelet istället. Ja, de lekte ju redan med sånt här i Mass Effect och så vidare väl. Multiplayer-elementen. Ja. Ja, alltså det tråkiga i det här, för jag recenserade det här spelet. I grund och botten så finns det någonting väldigt... Det finns någonting bra under ytan som vill komma ut. Men det var liksom... De bara, men vi smetar bajs på det här. Ja. Så. Men, ja. Och de slänger de in Star Cards och allt jävla skit. Ja. Och man sitter där efter varje match. Bara, ding, ding, ding, ding. Nu är det en liten lootbox här som ska öppna upp massa crates. Ja. Oh. Det är ett solklart exempel på när man... Vad heter det man säger? Kallar att man förgiftar källan. Mm. Det är liksom det som har hänt. Det finns ett bra spel här. Folk fick en kampanj. Folk verkar vara nöjda med kampanjen och så vidare överlag. Och det är snyggt och det fungerar multiplayermässigt. Och så gör man det här dumma beslutet och får så mycket negativ mindshare. Liksom. Poängen var ju någonstans att rätta det felet som första EA Star Wars Battlefront gjorde. För det var ju ganska bare bones. Hade ingen single player och väldigt få kartor och sådär. Och kändes, det var lite väl dyrt för det man fick. Och då släppte de, då visade de upp utannonserade Star Wars Battlefront 2. Och då visar de, men vi har så mycket med kartor och du får en single player story och du får dejta någon annan. Och sen som ni säger så fuckar man upp det här istället. Så att, frågan är om det kommer en trägga i så fall. Det lär det väl göra i alla fall. Om de får behålla. Ja, det är ju det som är frågan, eller hur? Alltså, om Disney kan bara välja och säga nej. Som ryktena sa jag för ett tag sedan, att de kollade på andra intressenter för licensen. Ja, vad är det? Licensen går ut nu nästa år, eller hur var det nu igen? Jo, 19 går licensen ut för EA. Det är skitbra, så får någon annan göra ett försök istället så kan man hoppas på något bättre. Så. Får jag gissa att ni har haft den här diskussionen tidigare och att ni har haft gissningar på vem det är som ska plocka licensen istället? De hade ju några stycken som de tydligen... Det var ju rykte vilka som de hade hört av sig. Det var Ubisoft till exempel, var en av dem som de hade hört av sig de till. De låter som att de skulle vara sådana som skulle bli intresserade av det. Jo, det och de klart. Har lite smartare, DLC-taktiker också. Ja, och då får vi ju ett open world RPG enligt mall 1A, Assassin's Creed, Far Cry och sådär. Fast i Star Wars. Och ärligt talat... Vad är felet med det? Eller en Rainbow Six-kopia fast med Star Wars-skrud istället. Vad hette det? Som kom på Xbox? Mm. Som var typ Rainbow Six-aktigt. Republic Commando. Yes. Det var ganska jag tänker efter så skulle jag inte ha så mycket emot någon Rainbow Six-liknande variant fast i Star Wars istället. Det hade varit ganska ballt faktiskt. Det finns potential. Det finns så mycket potential. Det finns jättemånga genrer du kan tillämpa på Star Wars som inte har tillämpats. Ja. Jag tar väldigt gärna ett Far Cry / Assassin's Creed Star Wars alla KOTOR 3. Ge oss era jävla bastards. Jag kan nöja mig med ett nytt podracing-spel istället. Hade Fredrik velat haft ett satsbyggar som Republic-byggarspel? Tänk om Coruscant, nu jävla ska vi bygga ut det här helvete. Bygga en hel planet. Stellaris för Star Wars, det här funkar bra. Ja, varför inte? Oj, vad vi snackas under den. Oj, vilka konstiga. Har vi någon mer nyheter eller var det sista? Nej, det var allt. Okej. Okay. Jag tror att vi snackade skit under den här. Då. Vi gick ifrån ämnet ganska snabbt. Sådär. Ja. Men från podracing och rymden till, ja inte podracing men annan racing. Veckans diskussion som är angående just arkadracing. Det är ju mycket som händer nu på, jag tycker det känns som det är mycket rally, det är mycket racing. Vi får lite remakes, remasters och så vidare. Men racinggenren i sig, jag är nyfiken till att börja med. Hur ser det ut för er? Har ni någon så här speciell spel som kanske fick er att börja med arkadracing eller lira? Ska vi börja med att prata om hur vi definierar arkadracing? För de som lyssnar. Alexander, go on. Okay. Go on. Jag vet inte vad ni tycker, men vad jag tycker är att det finns... Vi har racing, alltså vi har så här Gran Turismo, Forza, Motorsport som är typ mera regelrätt racing. Jag tycker också att V-rally eller till och med Dirt är verkligen på gränsen, men Colin McRae är rally liksom. Men det som jag tycker gör ett racingspel är eller ett arcade racing är när man verkligen börjar ta ut svängarna med baserad fysik och när det gäller till regler och man börjar implementera eventuella vapensystem eller väldigt mycket destruktion och så vidare. Och sen är kartgenren lite av en subgenre till arcade racing. För jag tycker nästan att kartgenren fungerar som sin egen grej. I alla fall under en viss tid där de var sjukt mycket sådana spel. Precis. Men jag tycker att arcade racing kan liksom skifta emellan någonting som påminner om kart racing till väldigt våldsam rally, till någonting som bara egentligen bygger på som Burnout till exempel. Att, ja, där är ju väldigt våldsam rally egentligen. Men låt oss ta Crazy Taxi till exempel istället. Crazy Taxi är ju i grund och botten bara kör så ryker så du får så mycket pengar som möjligt medan du levererar vad heter det, passagerare liksom, från en punkt till en annan. Väldigt enkelt upplägg, men det är skitkul. Det är ett av mina sådär, jag skulle inte säga att det är mina tidigare favoriter, men en av mina absoluta favoriter och tidigare spel är Rock'n'Roll Racing på Super Nintendo. Ja, just det. Det faller såklart in i den typen av genre. Det är att, om de som inte känner till det, så är Rock'n'Roll Racing, det kom på Mega Drive också. Att det är faktiskt gjort av Silicon Synapse också, vilket kan vara värt att påpeka, Blizzard, eftersom det är Blizzard, precis. Gamla Blizzard. Ett isometriskt racingspel, så att man ser det helt enkelt snett uppifrån. Och gish vad jag har spelat det spelet. Jag har spelat det så mycket om och om igen i versus-läget, oftast med någon kompis. Och det finns bara 6 fordon, och sen så bygger man på hur många minor, alltså man köper nitro, minor och missiler. Men de har olika typer av olika typer av nitro, till exempel ett fordon har en nitro, en annan tidigare fordon har typ hopp istället för nitro. Medan oljeläggning finns i de tidigare bilarna, medan senare bilar har rakt av minor. Och vissa har multiplicerande minor. Bokstavligt talat cellminor som bara så här, whoop, de blir stora kluster av sig själva. Sen, jag letar upp en liten video här, och herregud, menymusiken, fy fan vad mysig. Ja. Sannoliken. Samt till sitt namn, så att säga. Ja, jo, men precis, det är fullt med Steppenwolf och Ozzy och så vidare. Born to be Wild. Så, musiken för all del, faktiskt det spelet som introducerade mig till de musikstyckena och så vidare. Jag var inte så mycket rockperson på liksom tidigt 90-tal. Och sen så precis olika figurer. De hade ju gömt Olaf ifrån Lost Vikings i spelet. Ja, just det. Men det är absolut det är så här, en tidig, väldigt stor favorit för mig. Jag har spelat om och om igen, varv på varv. Det var det enda felet med spelet, nu i efterhand, om man säger så, är att det... vad ska man säga? Vad heter det? Enda felet är att det har en väldigt seg progression. Man behövde få ihop en viss mängd poäng innan man kunde sen flyga till nästa planet. Och är man 2 så behövde bägge 2 ha poängen. och så vidare. Så det var. Men det var ett kul spel, och man kunde så här vända på en femöring. Så man kunde bara vara långt före alla andra. Vända på en femöring 180 grader och skjuta missiler baklänges. Och sen springa runt och så fortsätter man. Och sen om man ser om en kompis blir träffad på skärmen ovanför, för det är split screen, så är det väldigt, väldigt tillfredsställande. Eller bara skjuta en missil från ena sidan av skärmen, om man ser vad han är ett halvt varv före, eller för om det har varit ett hopp eller någonting. Och sen så ser man den missilen komma på andra sidan banan och träffa någon. Som sagt, djupt tillfredsställande. Alltså arcade racing, det känns som att de flesta spel som jag började lira, alltså när det var racingspel, så var det någon typ av arkad. Det var ju inte många som var, för vi snackar typ Amiga eller liknande för min del. Supercars till exempel, yes! Spel som fanns. It's a good one. Där kunde man ju göra lite av det där. Och det var också så här, ja, man top-down liknande spel. Det var väldigt mycket rock'n'roll racing, men som du säger, men det var helt uppifrån. Man såg det helt uppifrån. Och så hade det en massa coola bilar och jättebra musik, tyckte jag också i det. Det var lite passande. Men just den här, för arcade racing, visst. Arcade racing för mig är ju när det är någonting som inte försöker simulera verkligheten. Som att om du kan köra med den här bilen i 150 och studsa jämst med vanan liksom, på kant och du bara kommer vidare. Det kan också vara arkad. Och sen så har vi arkad som kan vara de här lekfulla, där som kan vara, ja, men nu kör du genom en skyskrapa i, vad heter det, Blur? Ja, Blur. Nej, genom skyskrapan. Eller split second, ja, snackar du om. Split second var det, ja. Det var ett, precis, bra spel också. Ja, det var faktiskt bra. Underskattat spel. Det var väldigt... unikt. Det var väldigt, hade en unik idé, vilket var skithäftigt. Mm. Det kom nästan samtidigt som Blur. Och ja, bägge två blev misslyckade försäljningsmässigt. Och efter det så har vi inte riktigt sett arkadspelen. Nej, och jag tycker det är synd. För det, den här lekfullheten som finns i det, den gör så mycket. Nu i dagarna har ju förvisso, jag vet, man kan ju tvista om det är ren arkad, men Burnout Paradise Remastered släpptes igår i inspelande stund. Och det är ju verkligen ett spel som, om du vill så kan du verkligen, ja men nu ska vi mosa skit här. Nu ska vi bara paja saker och få poäng. Och det är ju för mig också ren arkadbiten i många racingspel är ju ofta, som du nämnde där, att se raketen åka över skärmen och sen träffa någon annan. Just den här aspekten av att, ja, det är inte bara racing, det är någonting mer. Liksom. Nej, om du vill ha riktigt tillfredsställande arkadkänsla i Burnout också. Liksom. För Burnout, jag gillar Burnout 2 faktiskt. Men trean, Takedown, är ju såklart det som verkligen bara jäklar. Nu är detta en serie jag räknar med riktigt hårt liksom. Men jag är också, många gillar inte traffic checking, men jag tycker att traffic checking är jäkligt kul i Revenge. Men är inte den när man ska förstöra så mycket som möjligt med en bil? Nej, det är bara crash mode. När du bara flyger omkring och spränger allting som kommer i din väg. Det är ju knappt racing längre. Det är bara för man springer och sen hoppar man och sen så bara exploderar allt. Åh, jag älskade det. Traffic checking är det som de införde i Revenge. Är att man kan rakt av ramma bilar bakifrån så de bara flyger åt helvete. Vissa bilar är liksom, om de är lika stora som dig så kan du bara röja dem undan som om du hade en skiffer framför dig i princip. Det är ett coolt sätt att bara öka på kaosen. Men vissa tyckte inte om det för att det skapade ett mindre krav på att väja för trafiken. Men grejen var ju att de hade en högre densitet av trafik samtidigt. Och det fanns ju, du kunde fortfarande köra in i en lastbil eller i en van. Den flög liksom inte. Det var jätteroligt där. Ja, jag tyckte också det var jäkligt kul. Det var inget läge ens en gång, utan det var en del av spelet. Ja, det var liksom som att helt plötsligt, nu är det där läget, så kör du liksom bara. Ja, men som sagt, jag älskar Burnout. Burnout är freaking awesome. Och jag saknar den serien så mycket. Så jag hoppas ju att remaster-grejen är... Så jag tror rent av att kanske att EA är lite rädda för Need for Speed. Alltså vad som håller på att hända med det varumärket också. Vad fan har EA kvar snart för de inte har bränt broarna på snart? Och att de nu testar, ja men Burnout. Vi ser om deras spel som vi bara slutar att göra utan någon större anledning. Alltså skälet är ju där Criterion Games som gjorde Burnout. De gick ju till Need for Speed. De har ju gjort Need for Speed blev Ghost, nu i många år. I princip. Liksom. Ja. Och sen har vi Alex Ward som har lämnat och skapat det här Entertainment High Voltage, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de gjorde det här konstiga i princip spelet bara i crash mode. Aha. Och sen gjorde de Wreckfest. Vad sa du? Nej. Det finns ju en som heter Wreckfest. Nej, det är inte det, jag blandar ihop det med, det är Bugbears. Ja, nej, inte Bugbear är ju Flatout-gänget. Ja, de hade Flatout 1 och 2. Sen så jaha, okay. De kickade. Så de har gjort ett eget som var Early Access som heter Wreckfest. Som bara, alltså Wreck som W-R-E-C-K. Och det går ju bara ut på att förstöra bilar. Ja, men vänta. Destruction. Vänta, ja. Jag tror inte det hette Wreck. Hette det någonting annat på Early Access eller någonting sånt? Jag vet vad du menar. För det är det som hade sån här stor jäkla konstig demobana. Det var bara en vit miljö och man bara åkte omkring och dummade precis. Sig. Precis. Precis. Jag tror inte det hette... Det hade ett längre namn hade det förut. Ja. Det hade Wreckfest, kolon, semikolon, någonting, någonting. Ditten och datten. Ja. Ditten och datten. Professionella grejer vi säger här nu. Men Flatout var också ett jävligt coolt spel. Det var så jävla ball. Och att till exempel hoppa höjdhopp. Precis. När man bara körde upp för ramp och sen så bara... Nu krockar vi och så bara flyger gubben ut i rutan och så ska man över en jävla höjdhoppsrimba som är 100 meter hög. Eller ja. Bowling. Bowling ja, just det. Också. Men där gjorde de ju många rätt. För första och andra Flatout, särskilt när de gjorde den här Ultimate Carnage, alltså som egentligen är tvåan då, i HD. Den körde jag ju hur mycket som helst, trots att jag kört både ettan och tvåan, alltså den riktiga tvåan, mycket, mycket. Men det är just racingen. För racingen i spelet, jag ser det som arkad, för du kan, du kör ju, visst det är ju rallyliknande. Men i och med att du egentligen, du kör igenom miljöer och du förstör saker och helst ska du förstöra de andra bilarna också. Ja. Mm. Det är fokus på att förstöra i princip. Ja. Och, menar, du har, jag minns hur imponerande det var med fysiken, men du vet med däck som rullade ut på banan och man verkligen kunde liksom, liksom separera liksom 10 stycken däck som bara började rulla runt på banan och så vidare. Eller om du tappade kofångaren så låg den kvar på banan nästa varv och låg i vägen. Precis. Att ha sånt, liksom, sånt minne var, var alltid imponerande för mig på den tiden. Det var liksom så här, därför var alltid Doom coolare för att vet, kropparna låg kvar till skillnad från GoldenEye där de försvann puff, direkt liksom. Väldigt otillfredsställande. Ja. Men nu har vi bubblat på Kalle och Danny. Om ni skulle kolla på arcade racing spel typ, finns det någon klassiker ni känner poppa fram? Burnout är ju ett ypperligt exempel, för det har man ju nötat många timmar i. Både Burnout 3 Takedown och sen då Burnout Revenge. Mm. Både på Xbox och då Xbox 360 när det begav sig. Mm. Och sen så här spel, nu minns jag inte så mycket speciellt mycket om det, så kan jag inte berätta så mycket om det, men jag hade också något spel i liknande genre som hette Crash and Burn hette det. Och det var också sånt där bara mosa bilar i oändlighet. Men nu vet jag inte riktigt om det här spelet som jag ska ta upp nu räknas som arkad-racing kanske. Det ska kanske vi avgöra. Ja, och det heter Insane. Stavas med en etta. Ja, men det är Insane, ja. Ja. Ja. Mm. Du åker ju stora vidder och bara... Det är, mycket, ja. Det är ju ett multiplayer-spel, va? Precis, det nötade oerhört mycket. För farsan, han hade ju ratt och pedaler och hela faderullan där någon gång vid 00. Och... Så det är väl någonstans mitt emellan. Det är väl ganska realistiskt men ändå inte, med tanke på hur man mosar varandra och man kan köra bilar från de stora höjder och grejer och de funkar fortfarande. Så det är väl lite på gränsen där någonstans. Men det har jag spelat oerhört mycket. Just det där, det var lite av en underdog när det kom, för det var Codemaster som släppte det. Och jag kommer ihåg innan det kom till, vänta, är det Codemaster som släppte ett spel som inte är ett rally? Eller ja, rally som Colin är. Det här var ju offroad också, men det var mer så här, så stort fokus på bara åk till nästa flagga, nu är det där borta, nu är det där borta, nu är det där borta. Och man bara, åh, nu är jag knuffare, nu knuffar jag ner Danny ner för en ravin här. Som, van, bara, som vanligt, yeah. Det är van. Och det är liksom, det var riktigt nice. Tips, kör inte tvåan. Nej. Det är synd att jag missade det här hela multiplayer-delen då, för jag spelade aldrig online då, för jag kan tänka mig att det är ett fantastiskt LAN-spel eller liknande sådär. Man tänkte, jag för mig det hade så här att en typ datten, din datten jag förstår vad du menar, det var man tog en flagga och sen ska de andra köra på en. Ja, stämmer, stämmer. Det var jättespännande. Verkligen. Apropå Codemasters, Micro Machines. Oh. Jag har också en gammal klassiker. Det tillhör ju definitivt den här genren liksom. För bara, kör för att det är skoj och det är dumt liksom. Och det var ju inte ens, ja det fanns vapen, men jag tyckte inte tanksarna var så roliga. Men bara det här med att man kör i miljöer eller att man var jätteliten. Och sen var det liksom att om du är utanför banan så dör du. Så är du ute liksom. Ja. Eller man tvärtom, det är den sista som, jo precis, den sista kvar på skärmen är väl den som får poängen. Om vi tar liknande lite så här cartoon eller lite mer humoristiskt, så är det ju Mario Kart är ju ett praktexempel ju där. Och som vi har nämnt, Rock'n'Roll Racing. F-Zero, heter det så? F-Zero-serien är ju suveräna på den biten. Ju. Det är ju någonting som jag har nött väldigt mycket på, de tre speciellt också. Och sen hade vi ju Rage Racer på första PlayStation. Ragea ganska hårt själv personligen. Ridge Racer. Nej, Rage Racer. Det är en del av Ridge Racer-serien. Ja, just det. Det kom senare. Precis. Så det är också ett spel som jag nött och surit väldigt mycket på. Och försöker hocka ut alla som finns på hela banan. Sådär. För de var i vägen. F-Zero är ju ett spel som jag liksom hoppas att ska komma på Switch. Att de äntligen kan freaking släppa det. Mm. För nu har du haft liksom gästspel i Mario Kart till och med. Det är kom igen. Det är inte så svårt, det är bara ut med det. Nej, det är inte så svårt. Nej, men alltså det är ju faktiskt ingen som har gjort någonting sen liksom Sega gjorde det på GameCube. Så att det är ju fan 15 år sedan vid det här laget. Om jag förstått rätt så har väl Miyamoto uttryckt sig att han, ja, jag vill inte, jag vet inte, det är ganska likt Mario Kart. Så att De har inget existensberättigande, bägge två, känns det som, enligt honom. Men jag var, de är skitolika. De funkar helt olika. Släpp det. Ja, jo, precis. Det, jag menar, det finns säkert massor som skulle ha där tillbaka igen, så why not? Ja. Jag har alltid föredragit F-Zero framför Wipeout, till exempel. Mm. Just på grund av tempot. Jag var väldigt stort fan av Super Nintendo-spelet, men när X kom på N64 så var det bara, Jesus, hur är det möjligt att det kan vara så här bra flyt och så här mycket tempo, liksom. Mm. Det var ett otroligt imponerande spel för sin tid. Det är faktiskt, det fyller faktiskt 20 år. Åh, gud. Nu i november. Känner mig ännu äldre. Nej, nej. F-Zero X. Okej. Okay. Det kom 98. Men jag funderar nu, jag sitter och funderar, för jag körde ju... Jag vet inte om man räknar det som arkada alls, men det är ju Driver, och varför jag vet vad ni tänker nu, det är ju ett story och det är mer riktigt, för man kör ju riktiga bilar i San Francisco. Kan man gå ut ur bilen? Men, inte i ettan va? Nej, men trean kunde man det. Men det som jag tycker om det här, när det är tunga biljävlar och man ser dem svaja i hela bilen så här typ. Och det flyger navkapslar och skit. Och man bara, ja, nu känns det här. Och så kör man bara in i saker. Och det går sönder och man åker vidare och klarar sig. I ettan så räcker det med att man tar en skarp kurva så flyger navkapslar. Så det måste vara väldigt dåligt påskruvat, måste du säga. Just det, de känns nästan som att de ska falla sönder bara genom att de svajar lite för mycket. Ja. Destruction Derby hade väl lite det problemet också, kändes det som. Ja, just det. Där har vi ju verkligen en klassisk serie också, känner jag. Destruction Derby. Som aldrig riktigt lyfte, helt ärligt. Det kändes alltid som att det var så riktigt hypat, riktigt omtalat på originalet. Liksom första spelet på PlayStation, liksom release-spel. Och sen så det lyfte alltid riktigt. Och sen kom det uppföljare, men de blev inte omsnackade. Och sen så dog serien. Jag tror konceptuellt är det lite för enkelt. Det är ju bara alltså grundsaken är ju bara att ha det här derbyt på en arena. Och det kanske inte räckte för folk. Jag blev mycket mer kär i Twisted Metal till exempel. Som jag inte räknar till arcade racing dock. Eftersom det är mera metallknycklar bilgenren. Men jag vet inte vad. Det är ju så. Liksom, det är ju ett fighting-spel med bilar snarare. Mm. Hur står ni till Trackmania då? Trackmania? Jag har ganska lite erfarenhet av den serien. Det är ju superarkad. Ja, det är absolut. Ja, för det är ju... Till att börja med, de flesta, som de gamla goda arkadspelen. Jag tänker Screamer till exempel och så. Du jagade ju hela tiden highscore-lister i tid. Du får den bästa tiden. Och i vissa fall kan du förstöra miljöer och skjuta saker och så också. Men de flesta spel, liksom arkad, ser jag, då jagar du en tid. Mm. Det gör inte så mycket om du vinner. Kanske, det är kanske inte ens några du kör mot. Men i Trackmania, verkligen, där är det, du ska få den bästa tiden. Det är millisekunder. Jag har sett dig bli tokig på banor, Fredriksson, när du har kört det. Alltså, man kör ju tills man tar tiden. Alltså, så är det. Och det är velodromer och de åker upp och ner. Och du åker hur som helst. Alltså, senaste Trackmania 2... vad den nu heter, Turbo heter den. Trackmania Turbo, den var ju riktigt bra, väldigt utmanande i slutet, för det är ju, alltså vi snackar millisekunder, du måste få varenda krök perfekt liksom. Det betyder 60 bilder per sekund, allting i det spelet också, det är så jäkla att det går så smidigt och flödande liksom. Ja, men det är ju, ja, det är bra grejer alltså, det är en av de, men just, fast det är klart, jag kommer ihåg när första Trackmania kom. Jag för mig att det var, inte som shareware, men det var någon form av demo först de släppte. Och då var editorn med. Och tror fan att man inte satt där och gjorde ett par banor med de här skruttiga bilarna som hade i första spelet. Men ändå va, och så gör man, nu gör vi en trippelloop här. Och sen så är det så här supersnabbt fält. Och sen så flyger den ut rakt in i ett berg. Det är så skönt. Okej. Ja. För man kunde ju, du behöver inte ha slut på banan riktigt så här. Du kunde ha slut, du måste ju sätta ut det någonstans, men du kunde ha det bara på en gräsåker någonstans, och så fick du hitta din egen väg. You're so evil. Och köra bästa tid. Slänga ut det som någon annan. Bara, vad fan är det för någon bana han har gjort den här igen? Mm. Vem har spelat Motorstorm? Det är på PS3. Ja, eller? Det var så exklusivt. Ja, då är det lite svårt. Aldrig. Inte. Jag körde på Game för många år. En kvart. Jag tyckte alltid att det spelet hade jättestor potential. Liksom så här, det såg coolt ut i första spelet. Så var det bara, nej, det är ganska svårt att krocka och hålla på. Liksom. Det är inte så jäkla lätt. Tvåan, lite bättre. Sen tyckte jag faktiskt om trean riktigt mycket, Apocalypse. För då införde de, men det är inte så mycket. För... Nu sprängs huvudet här. Finns det tre stycken motorstorm? Det finns på PSP också. Jaha. Som hette, vad hette det? Någonting med Arctic, någonting här för mig. Jag är ganska säker på att Apocalypse var tredje spelet. För då införde de typ jordbävningar och översvämningar och tyfoner och grejer. Och då bara, yes, this is my shit. Jag älskar liksom typ naturkatastrofer och sånt. Så att det är liksom bara... Den här vill jag se att de släpper på PS4. Ja, det vore ju perfekt precis. Att ta tillbaka. Ja, men det var ett kul spel. Just för att det bara... I överlag så handlar det ju egentligen att... För du har inga direkta specialförmågor med din bil. Du har nitro i den serien, har jag för mig. Och om du överanvänder nitro så sprängs du. Så man måste vara försiktig. Intressant. Kör fort, men väldigt försiktigt. Ja, väldigt försiktigt. Sen tror jag att det är ju Cambridge-studion från Sony som har lagt ner. För att de Evolution Aha. finns ju inte längre typ. Och de tror ju att det är rätt mycket folk från den studion som nu jobbar på Onrush. Mm. Hos Codemasters. Ja, vilket det man kan se... Motorstorms DNA ligga i Onrush lite, om man tittar på det. Precis. Mycket olika typer av fordon och det bara mosa, kör. Ja, liksom. Lite färggrannare. Oh. Inte lika riktigt lika gritty, om man kan kalla det. Men vi kan ta det lite som ett... för jag tänker just... Det har ju kommit så många olika spel genom åren. Allt från när vi växte upp, liksom, de här klassiska top-down och isometriska till idag. Liksom. Mm. Och idag kanske inte är så jättemycket arcade-racing som det var då på 90-talet eller ännu tidigare. Men vad tror ni om genren idag? Kommer vi se en höjning liksom, i spelen? Kommer det komma fler? Hur ser du ut? Från typ storutgivare. För att du vet, allting kan ju hända ute på liksom på Steam och bland indies och så vidare på det sättet. Mm. Men för att få sådana här... För jag tyckte liksom att efter Split Second och Blur och Burn of Paradise, vilket bara var året innan, så liksom, ja, det har inte hänt så mycket. Det är Mario Kart som har liksom ägt typ genren, om man säger så. Den här, vill du spela lite mer crazy, konstigt spel så är det Mario Kart eller Sonic All-Stars. Jag har verkligen saknat de här, vi säger, låt oss kalla dem mera unika racing, arcade racing spelen, alltså så här, de enstaka spelen som har en unik häftig idé, en gimmick. Ge mig spel, bilspel med gimmicks liksom, det håller i ett spel och sen får ni komma på någonting nytt eventuellt. Men det finns så mycket, som sagt, allt från du kan göra med vapen eller om du vill göra någonting med banan eller om du gör någonting med fordonen som du kan modifiera eller. Men alltså en enkel sak som att om vi tittar på vad heter det? Bara så här Diddy Kong Racing eller någonting. Du vet, det finns flygplan, båt och bil. Och det ändrar dynamiken hur man spelar. Så, det finns mycket. Jag hade velat se ett nytt Wave Race. Oh, för att dagens coolt. Vattenteknik hade förmodligen kunnat skapa väldigt nya möjligheter. Sa du ett sant ord? Det var riktigt coolt. Sådär. Ja, alltså Wave Race. Blue Storm var sådär. Men ett riktigt ambitiöst nytt Wave Race hade varit jäkligt coolt att se. Men då återigen, ska vi lita på Nintendo? Så jag vet inte. Men jag tror Extreme G har haft en uppföljare. Ett nytt Road Rash vet jag inte. Jag tror att Road Rash kan kännas väldigt naket om de inte kommer på en väldigt bra idé. För till grund och botten är det bara motorcykelspel med vapen. Yeah. Ja. Så, och det är egentligen, idag är det nog ansett väldigt naket som koncept. Det är ett minispel i ett annat spel, i princip. Ja, och det har ju kommit, jag vet inte om du känner till det, men det kom ju ett spel nu här för ett tag sedan som heter Road Redemption. Just som i princip det. Är Road Rash. Jag menar, du kör... Du sitter och kör i 100-300 km i timmen, slår någon med en slägga och sen börjar det ramla bilar på banan från himlen. Okay. Så det, och du har split screen och allt möjligt. Så de har ju grejen där, men tyvärr var det lite för... Det var ju mer indie än något annat, för det var ju liksom första gången jag körde, det var liksom Det fanns inga texturer i hela spelet nästan. Liksom. Okay. Var inte det ganska jävligt buggigt också? Du körde liksom igenom mark och sånt där. Förmen och sånt där. Jo då, det var allt möjligt. Jag tittar på bilder på den och det ser ut som Road Rash. Mm. Mm. Så det är ett off-brand Road Rash i princip. Jag är väldigt positiv. Precis som så här, Carmageddon kom ju tillbaka också. Mindre lyckat. Mm. Om vi säger så här, det blir intressant att se hur utvecklingen blir. Nu sett nu får Burnout här nu och kanske får några fler remasters eller remakes och sånt där. Och kanske ger oss en ny i serien helt enkelt. Och ifall det är populärt så kommer ju andra sneglet något vi har missat här. Vi kanske ska fortsätta med några gamla spelserier igen. För att det finns så många som bara ligger och är liksom vilande som inte har gjorts någonting på säkert 10-20 år ju. Jag tror att det är många av oss, alltså vi som är kanske uppväxta på 90-talet eller liknande, som har haft väldigt många sådana här spel i kanske 10-15 års tid. Och sen har det varit väldigt tyst och det gör så att de som är uppväxta, de som är födda vid millennieskiftet eller någonting, de har ingen erfarenhet av den här genren förutom Mario Kart eventuellt. Mm. Så det finns ingen önskan att spela de här spelen för att de vet knappt om att de har existerat. Så det behöver liksom bli en så här resurgence för att liksom en större grupp också människor ska liksom vilja ha suget och spela någonting sånt här. Jag tror faktiskt att vad heter det? Trackmania kan vara en av de starkaste faktiskt idag. Mm. Inom den genren. Mm. Jag glömmer det ofta, men det får inte glömmas för att det är ju jävligt populärt. Ja, det är ju det. Det är ju inte hur många som kör det. Men ja, jag hoppas ju se nu. Jag menar, om nu Codemasters till och med själva går in i arcade racing-stuket med den här kommande Onrush. Mm. För det är ju inte så mycket fokus på realistisk ton där. Jag tycker om det är någon som kan ta det här liksom och få ge lite ripple-effekt så är det nog Codemasters. Mm. Jag hoppas de lägger fokus på att man precis kan komma nära in på varandra och verkligen fuck each other up liksom ungefär. Mm. Att det är lätt så att det inte är svårt att liksom wreck your shit ungefär. För det är sånt som orsakar att det blir skoj. Annars är det bara i princip vanlig rally men med möjligheten att kunna crash and burn liksom. Mm. Mm. Jag tycker det ska vara kärnan i spelet snarare. Även om man såklart vill ha tempo att åka, men det ska finnas en överhängande fara liksom. Det ska gå snabbt och man ska kunna fucka upp alla som finns i ens närhet. Ja. Gör det så blir jag nöjd. Fuck up en. Fuck up alla i min närhet. Ja, precis. Det vårt motto för resten av livet också. Så. Jättebra så, relationstips. Ja, ja precis. Nej, så, oh dear. Mm. Ja, vi får helt enkelt hålla utkik för vad som händer med spelgenren. Jag vet inte om det finns några sista ord ni vill säga om arcade racing. Jag tyckte att mitt var ett bra avslutning där. Han tyckte det. Mm. Mm. Nej, men nej. Jag tror precis, vi har sagt det vi ville säga väl. Det finns ju fler spel och så vidare. Men som sagt, jag hoppas att den får att den återupplevas. Och jag hoppas i synnerhet att Burnout Paradise Remastered är ett tecken på att EA faktiskt undersöker möjligheterna nu när liksom nu när Need for Speed håller på att försämras som varumärke. Mm. Att de kan tänka sig att ta tillbaks det. Och ta nu tillbaks det på allvar i så fall. Gör inte något jäkla märkesavtal med andra bilar, med ett biltillverkare, så kan inte paja bilarna till exempel. Mm. Jag vill se fullständig förkrossande destruktion på de här bilarna. Det är lugnt, du kan köpa en DLC som gör att du kan krossa bilarna. suck. Är det så att ni där ute bland lyssnarna känner, men varför har ni inte tagit upp det här spelet? Då mejlar ni in till oss eller skriver till oss på Twitter och e-postadress är ju som vanligt info@nordlivpodcast.se och vi finns på Twitter på nordliv.se. Men det där sagt, vi hoppar vidare till övriga nördämnen och vi kan väl börja med Annihilation. Som, det är väl jag och du, Alex, som har sett ja, den. Ja, den kom ut på Netflix i måndags. Mm. Har du lust att göra en liten kort premiss för vad... Premissen för den filmen. om vi säger så här, att Rob lade ju upp trailern för den här och han sa efteråt att, när jag pratade med honom när jag korrade och såg att allting, han bara, jag har fortfarande ingen aning vad skiten handlar om. Jag har sett trailern, jag vet ingenting om den. Okej. Det har dykt upp något som kallas The Shimmer i typ så här södra träskmarkerna i USA någonstans. Som är bara en stor sfär av något slags regnbågsskimrande, en kupol. Och man vill skicka in folk in i den kupolen, in i shimmern. Och det, i det här fallet är en grupp på 4-5 kvinnor. De går in efter att en manlig så här, militär patrull har varit där. Men nu tar de en annan approach med liksom en biolog och en psykolog och så vidare. Och går in där för att se vad som hände. Och varför kommer ingen ut tillbaks från The Shimmer. Det är väl grund och botten vad filmen handlar om. Det är sci-fi mysterium. Ja, det är ett sci-fi mysterium utan tvekan. Och det är ett ganska bra sådant. Och det är okej. Okay. Liksom, ju mer jag tänker på filmen efteråt så tycker jag ändå att okej, det är var ganska schysst. Jag blev lite ställd i slutet. Men ju mer jag tänker på det så bara men du vet, jag vill inte spoila filmen liksom. Go on. Att, precis. Nej, men precis. Det finns ett element i filmen som pågår kan man säga. Och som gör så att man kanske kan ändra sina tankar om vissa saker. Och det tror jag inte slår den riktigt från början. Och det är alltid intressant med en film som har den typen av nivå i alla fall. Sen i övrigt är det en jäkligt... Jag tyckte att det var en snygg film. Vad tyckte du? Den var snygg tyckte jag. Alltså just det här... Den är så oversaturated liksom med färger och grejer. De hade ju, det var ju så, jag tyckte det var bra för de har ju den här regnbågsskimmer liknande effekten. Och det så, om man kollar på vattenpölar och allt möjligt liksom hela tiden så var det även där i. Så att de hade inte bara applicerat det upp mot himlen utan det fanns ju på marknivå också i vattendrag och så. Ja. Och ibland väldigt subtila effekter. Det är inte bara så att regnbåge. Utan det är ibland är det bara så precis väldigt skarpa färger till exempel. Mm. Eller ett litet så här prismabryt någonstans. Precis. Liknande. Prisma är bra ord där. Jag tyckte, alltså utseendemässigt tycker jag det faktiskt var riktigt bra gjort. Mm. Jag vet inte vad folk klagar på. Storyn, jag tyckte lite upp och ner. Jag fick inte direkt någon så här känsla för karaktärerna. Jag fick inte direkt som att jag tyckte om dem. Det är nästan så jag tyckte mindre om dem allt eftersom. Ja, lite fram och tillbaka på det. Ja, men... Någonting som överraskade. Jag tycker det var skönt att se att de vågade göra på det sättet som han gjorde. Alltså han hoppar ju lite i indirekt i storyn typ kan man säga. Så här flashbacks finns det med. Ja, hela filmen är ju en flashback. Ja, så det är ju, precis, det är ju flashbacks i flashbacks som är flashbacks. Ja, nu har du spoilat hela filmen, det behöver inte jag se. Det är flashbacks. Det är absolut ingen spoiler faktiskt. Ja, för min del, jag tyckte den var okej. Jag skulle inte säga att den var jättebra. Jag tyckte absolut inte den var dålig. Den har starka partier och jag blev också lite överraskad hur pass, dels ibland våldsam och dels hur nästan lite skräckig den var helt plötsligt. Det var inte riktigt vad jag hade väntat med av den filmen. Det fanns ju minst ett tillfälle tycker jag som var riktigt bra med stort odjur. Ja, yes, absolut. Och jag bara, där satt de. Den gjorde de riktigt bra tyckte jag. Den var weird, men ja. Jag tycker också det här coola, alltså muteringsgrejen som pågår. Jag vill inte säga för mycket, men typ så, ju längre in i The Shimmer man kommer, desto mer större så här mutering pågår i miljön. Och där finns en del intressanta saker. Det är ju ett tema som går genom hela filmen, ända från första liksom, talade ordet. Så är jag måste bli väldigt nyfiken på att spana in en gammal rysk film som heter Stalker på grund av den här filmen. För den ska tydligen vara inspirerad av den. Men den är typ 3 timmar lång. Så att jag bara, okej. Den får ligga på the low burn för tillfället. Det är ju den de baserar spelen på. Det är Stalker. Vem vet, är det? Ja. Är det så? Okej, intressant. Sen att de inte har någon direkt story, men det är ju samma miljö, det är ju också där i... Jo, precis, Tjernobyl. Är det den från typ tidigt 80-tal, eller? Nej, 70 till och med, tror jag. 70 till och med. Ja, det är slut på 70, tror jag. Ja, något sånt. Jag kan kolla upp det. Men ja, det är den filmen. Okay. Och det är en rysk film. Men jag har satt upp den på min tittare. 79 kom den. Bra år, bra år. Mycket bra år. Är det ditt år, möjligtvis? Yeah. Ja. Ja. Nej, men jag tycker vet den här filmen... Gammal den är. Mm. Ja. Den här filmen är ju faktiskt... Jag tycker det är definitivt en film man ska se för att den kommer... Oavsett vad du tycker om storyn kanske så är det frågor, är det saker som dyker upp. Inte bara det visuella som i sig tycker jag finns värt att prata om faktiskt på många aspekter. Men också just lite frågor som tar upp och så tycker jag. Jag tycker det är intressant och precis som du så satt jag också lite i efterhand. Jag vill också säga, utan att spoila, men det, någonting som sker i slutet av filmen och ljudbilden som uppstår. I det läget. Det är så här, vad fan gör den filmen just nu? Men det var ganska coolt och det var ganska effektfullt. Jag vill säga vad det är. Men nej, låt det bli. Den är bara en vecka gammal. Men som sagt, det finns på Netflix. Så ta din Netflix-konto så för all del se den. Jag skulle väl säga att det är värt dina 2 timmar. Liksom. Jag har sett så mycket värre. Jag har precis sett Dragon Ball Evolution. Tackar. Så jag vet. Oj, vad jag... Men vi hade bad movie night ikväll. Jag och tjejen. Är det det hon har lagt upp? Jag undrar vad det var för någonting. Jag bara, vadå bad movie night? Sådär. Ja, och sen såg jag filmen och jag bara, okej, never mind. Ja, så vi såg Dragon Ball Evolution och innan dess så såg vi Gods of Egypt. Den är underhållande i alla fall. Ja, typ. Men alltså, mitt problem är väl antagligen att Dragon Ball är bara, alltså vad i helvete har ni gjort? Det är samma problem som jag har med typ Transformers. Jag är inte så att jag gillar att loren ska vara exakt, men jag stör mig när man gör att men det finns så mycket lore redan. Ni kan hämta detta ifrån vad som finns. Ni behöver inte skapa en ny sak när det redan finns så mycket rikt innehåll att hämta. Så till exempel Transformers 2 så finns det ju The Fallen One. Men egentligen så kunde de bara gått till Unicron. Eller någonting. Istället för att skapa en helt påhittad karaktär. Och det var lite mitt problem med den här filmen också. Liksom, delvis att den mixar. Men han fucking Goku är ju en tonåring i den här filmen. Och han går i skolan. Det är mer likt som Gohans berättelse än någonting annat. Hans son. Mm. Så att det är väldigt märkligt. Och vem är Piccolo liksom och sånt här. Det är som, va? Jag såg den filmen och jag har inte tittat Dragon Ball. Nej. Någonsin. Men jag tänkte, det här var ju en skitfilm. Ja. För den var bara larvig och det var skådespeleriet från vissa var ju helt... Och sen var... Är det inte Chow Yun-Fat som är med? Eller vem är det som är? Nej, jag minns inte. Ja, det är någon känd i alla fall. Steven Chow var ju producent på den. Som läromästaren. Jag tänkte, han? Ja. Men det här måste vi se. Men vad har han gjort? Vad han med? Det var en del bra koreograferade strider och sådär. Och det fanns en riktigt... vi skrattade och höknade. Goku sa, han slickar bak sitt hår liksom, med gelén, ska på fest. Så bara, yeah, nu är jag snygg. Och så bara, håret bara boings. Bara, liksom, som en fjäder som slår tillbaks. Och det bara så stänker hårprodukt rätt på spegeln och så vidare. Då skrattade både jag och tjejen, för jag tyckte det var ganska kul. Men nu går vi från ämnet. Ja, absolut. Annihilation. Annihilation. Se den, för all del. Ja. Vi kan väl hoppa till... kolla lite i gravar här, Norskis. Tomb Raider. Yes. Just det. Vi gick och såg den igår. Om du vill du dra en kort premiss? Jag kan, ja. Om det nu behövs, kanske alla som lyssnar vet. För er som är gamers och lyssnar så har spelat första rebooten av Tomb Raider så är filmen baserat väldigt mycket på det i alla fall. Lite ändringar såklart. Lara är på jakt efter... Och i den här så är det att hennes far är försvunnen. Men att hon följer hans bok för att kunna hitta vart han har tagit väg. Och det är såklart... kommer de ut till en Yamatai som är med i spelet också. Oj, det är exakt samma. Det är exakt samma. Där hennes far var där för att leta efter Himiko första drottningen i Japan. Som var där också, precis som i spelet. Och hon, det är där spelet tänkte jag säga. filmen handlar om att hon ska dit för att leta vart hennes far har tagit vägen. Men såklart finns det ju bad guys där. Och sen fortsätter det i vanlig ordning med att ond, bråd, död och slagsmål. Och mycket grejer plockade från filmen. Spelet. Så spelet. Ja, se, det går inte. Vi pratar om en film som är baserad på spel. Spelet var ju väldigt våldsamt och mycket mörkare i sin natur. Hur är filmen i jämförelse med den första och andra filmen? Den första och andra filmen med Angelina Jolie var ju ganska lättsamma. Den här filmen är som natt och dag emellan. Medans de första var liksom väldigt fjompfilmer, så har den här lite mer seriös ton, skulle jag säga då. Och den följer mer till spelet då. Så klart mycket. Jag säger att se den här istället för de två andra filmerna som att vi kan glömma bort. Helt enkelt. Evie Kanders roll, bra, övertygande. Fredrik, hur var det du beskrev hur hon lät under filmen hela tiden så där när det hände saker och ting? Hon skvilar ju ganska mycket. Alltså. Men det gör hon ju också i 2013-spelet. Ja, jo. Hon får ju hjärnstänger genom magen och grejen. Det är inte konstigt att hon skvilar. Jo, men det är bara just hon har det här ett väldigt, väldigt, väldigt pitchat skrik bara som gör det lite... Det känns... Hon, om vi säger så här, hon agerar väldigt bra i den, tycker jag. Ja, okay. Jag tycker hon gör sig bra. Okay. Så det här är bara en detalj på hur hon skriker som gjorde mig. Vänta nu. Hon är jätteövertygande och sen låter hon så här som en liten flicka som är 3 år när hon skriker. Jag bara, vad konstigt. Ja, men det är fine. Det känns lite off-character liksom. Eller så. Bara i de stunderna i så fall. För hon ska ju vara badass. Liksom. Fast även det från början. För att 2013-spelet så är hon ska ju bli badass. Hon ska bli badass. Hon blir ju lite badass. Om vi säger så här att i början av filmen så är hon liksom cykelbud. Och det är det hon gör. Hennes far har varit försvunnen i 7 år. Och hon har egentligen pengar, men hon vägrar skriva på liksom att han ska räknas som död. Det är därför hon har inga pengar, hon har ingen mansion eller något sånt där. Från start. Hon blir ju där precis som i spel, så blir det liksom en progression. Fast jag tyckte det gick väldigt snabbt när hon väl kom till den biten att hon måste göra någonting. Är det en 2 timmars film? Inte... 1:57 lång. Ja, det är det. Ja. Precis. Alltså det är klart, de har ju inte så mycket tid. Men i ett spel kan man ta 8 timmar innan man kommer in lite. Och hon långsamt men säkert blir mosad mot det ena och andra liksom, elementet i miljöerna. Men här så, de var tvungna att liksom få henne bli lite tuff på relativt snabbt där i den där miljön. Men jag tycker filmen i sig, alltså det märker man ju hur låga krav man har när man säger att ja, det här är ju en film från ett spel som jag tycker gjordes ganska bra. Men som filmsätt så är den, ja, den är okej. Om det låter lite åtminstone som att den är ganska, eller rent av väldigt trogen till källmaterialet. De har ju väldigt mycket av tropesen från spelet. Till exempel, de har ju slängt in såna här små grejer som till exempel det finns ett flygplan som sitter över ett vattenfall och så bryts en halva vingen av och sen hon bara, åh nej, måste jag upp och klättra, precis som man gör i spel, och sådana saker de slänger in. I spelet så får hon ju ett järnrör som spetsar henne igenom. Och här är det att hon hoppar ner med en fallskärm och landar ner i en skog och får en pinne istället genom sig som hon som måste dra. Så har en ishacka också. Den har ändå pistolerna. Vad sa du? Den har ändå, ja, vad sa du, Carl? Ja, hon har ju sin ishacka också. Ja, hon har den några och gånger. Pistolerna också är ju modellen av pistoler är från inte från reboot-spelen, men i alla fall från originalspelen. Mm. Nej, men då har du ju den nivån av ändå våldsamheten. Både jag och nej. De här pistolerna kan du då glömma. De finns som en cameo snarare. Kan jag väl spoila på det sättet. Jag vill inte säga något egentligen. Men alltså, problemet tycker jag filmen har att den är sjukt förutsägbar. Inte bara i karaktärerna, hur de är och så, utan i storyn överlag. Det finns några twister, mer som att du antar en sak, men den visar sig vara... den är fortfarande likadan, fast på ett litet annat sätt bara. Sådär. Säga utan att säga för mycket. Så du får egentligen vad du redan tror att det kommer vara, ja. Men det är en liten mini-twist på det. Men i slutändan så är det samma liksom avslut egentligen som du kan anta att det skulle vara. Du ser vissa karaktärer och du vet, okej, det här kommer hända med den karaktären. Och du kanske inte får se någonting i bild och du vet om det kommer betyda det här och det här. Så det finns... Det är väldigt mycket som på en gång du kan se, okej, det här, jag vet vad det är. Och det kommer de flesta ta. Men som actionfilm och framförallt som Lara Croft, jag tycker hon porträtterarna bra faktiskt. Och det är ju så upplagt för en uppföljare, så jag hoppas faktiskt det går bra för den här. Jag tyckte den var lite svag, men okej. Och jag tror att om de gör en andra del så kan de våga ta i lite mer. För de var lite för... Safe? Lite för safe. Hela filmen är safe, okay. Helt enkelt. Och den är ju uppenbarligen PG-13. Så även om den är lite tuffare än original, de två första. Mm. Så är den ju fortfarande inte jätteblodig direkt. Okej. Okay. Nej, och medan spelet har gått fullständigt R-rating i princip. Mm, precis. Ja. Vi sa det på vägen när vi åkte hemåt sådär. Jag bara, men det är perfekt nu, har vi fått utannonserat en trean. Nu blir det en trilogi i filmer också. Nu tar de liksom tvåan och gör till film. Så när trean kommer i höst, då kan de göra den sen efteråt ju. Ja, men jag hoppas att de gör. För jag tycker det är kul för att se Alicia. Hon gör rollen bra. De har överlag bra... Alla skådisar är bra, är de. De gör... på vad de har så gör de bra. Jag menar, liksom. Walter Goggins spelar ju en av skurkarna. Han spelar ju alltid creep och sånt där. Men jag tycker han gör bra. Det är det man förväntar sig av att han ska göra egentligen. Ju. Ja, det är ju lite ett problem också att välja han. Är att man vet ju. Men han är ju, han kan ju inte vara något annat än bad guy. Och det är han ju mycket riktigt. Så, men ja. Jag tycker i alla fall. Jag vet inte om man ska se den på bio. För att hjälpa och få en till uppföljare. Så jag gör det för all del. Annars kan ni vänta och se den hemma. Okay. Jag vet inte om du vill addera något mer. I talande stund har han dragit in 55 miljoner av en budget på 94. Mm. Så att, den puttrar på sagt. Men säkert, är det worldwide eller är det box office? Det är worldwide. Då. Okay. Och den släpptes ju igår. Så. Ja, men det är kul. Vi hoppas det träffar på där. Var lite kul. Jag tycker mig såg att de har valt, i många scener så har de valt en, till och med på det visuella, en framtung, alltså just bild och så här ljussättning som spelet. Första Tomb Raider-spelet. Så här blått och svart var det på många scener som var precis som i spelet. Liksom. Jag bara, kolla det där. Ja, sweet. Så de har ju i alla fall haft med en del av tankarna bakom spelen, även i det visuella, vilket jag uppskattar. Bra, men med det sagt, vi kan väl ta och kolla lite snabbt, vad är Food Wars? Ja, okej, okay. Vi kör på det. Jag har varit på en liten anime spree på sistone. Jag ser allt från Fullmetal Alchemist Brotherhood till One Punch Man och A Silent Voice, som är en amazing film. Se den, säger jag. Det är drama i princip, men väldigt, väldigt, väldigt bra. Food Wars däremot var den som verkligen som jag gillade väldigt, väldigt mycket. I grund och botten är den shonen, så att typ som Dragon Balls eller Naruto eller Bleach. Så, men istället för att ni har en massa karaktärer som står och skriker och blir starkare och skryter om hur bra deras tekniker är eller ska förklara i 10 minuter om varför en teknik funkade, så har ni nu en massa människor som förklarar varför mat smakar så jävla bra. det är precis så dumt som det låter, men det är kul. Som sagt, om det är så att man gillar mat, alltså om man tycker om till exempel att följa Masterchef eller någonting sånt liknande, då är det en jäkligt rolig serie. Dels är den, jag tycker den är väl animerad, den är liksom, den ser bra ut, i bra karaktärer. Det är väldigt mycket fokus på Soma som är huvudkaraktären i början av serien. Men jag har hört att det ska utvecklas liksom, och då, i slutet av första säsongen, som är det jag ser klart, så har de det så här, introducerat fler. Liksom. Men precis också så här som att du vet, någon har expertis inom eld eller är bäst på liksom fysisk fighting eller vet, skugg, fightas med skuggor eller insekter eller whatever som finns nu, liksom sand, så är det liksom att jag är expert på fermentering, jag har medicinsk kunskap, eller jag vad har de mera för någonting, rökning, alltså smoking på mat liksom, eller liksom någon som har så fantastiskt luktsinne så att han är expert på curry och såna här grejer. Det låter ju väldigt annorlunda. Ja, och den är väldigt annorlunda. Men som sagt, de visar mat på ett sjukt attraktivt sätt. Man bara såhär, jag vill laga det här liksom. Och det är överdrivet. Och det är så precis som det här med att de förklarar liksom, varför liksom, så är en teknik till exempel på ett visst sätt. Men nu applicerar på mat istället. Det är liksom en hög fetischistisk nivå på det liksom. Och nog med det så är det dessutom att jag gillar också när de, vissa ibland när de äter maten och får de här reaktionerna, att de börjar tänka, man ser in i deras huvud liksom, hur de känner och upplever det, som att oj, det här var som att bli kittlad av en massa änglavingar liksom, och eller, ja, det är jättekonstigt. Det enda som var lite, som är lite awkward i den här serien är att den har lite så här edgy element, så att liksom folk blir, får ett kåtslag när de äter mat liksom, för att det är så jävla gott. Så it's weird, men jag vet inte, om man klarar liksom så här märkliga anime tropes och såna här saker, så tyckte jag att den här var sjukt underhållande då. Och i synnerhet då om man gillar matlagning, bara för att det är kul att höra någonting beskrivas med så mycket omsorg, så mycket kärlek. Och sen är det matdueller, du vet, så att de liksom duellerar genom att laga mat helt enkelt mot, liksom, och vem smakar bäst och så vidare. Och så kommer den ena efter den andra mer så här intensiva liksom maträtten efter den andra. Men, ja, men den har ju släppts, den har funnits ute några år. Jag tror den kommer 2015 och är inne på säsong 3. Den är slut. Jag tror att den ska börja på en ny säsong. Den har inte slutat i alla fall. Mm. Men jag tyckte den var jätteunderhållande och jag kommer fortsätta se på den. Jag, liksom, jag såg igenom 23 avsnitt på ett dygn. Oh dear. Jag blev fullständigt uppslukad. Börjar du också nu skrika och förklara varför mat är så bra? Det gör jag redan. Ja, okej. Det är lugnt. Jag tycker synd om din flickvän. Vad vill du äta idag? Taco! Ja, varför? Därför? Därför att, ja men du vet, den här kryddningen går in i köttet och det gör sen så att det smälter ut och ger en umami-smak utan dess like, för att, liksom, det är här filmen är, eller serien är. Ja, men där har ni ett tips, Food Wars, ja. Kolla upp den. Den var så här sjukt, som sagt, charmig och bizarr på ett sätt som jag uppskattade, medan One Punch Man, som är en serie med bara fighting och så vidare, och mycket monster. Mm. Den trodde jag skulle vara sjukt bizarr och konstig. Den är bra, men den följer inte riktigt helt för dem. Även om den har smarta... Den följer helt pladask för. Ja, den har satirelement liksom på shonen-genren. Ja. Men jag vet inte. Jag tyckte Food Wars signo, eller så här, brand of weirdness, var mer kul. Mm. Bra, men då vi gör så här. Vi rundar av övriga nördämnen där och hoppar lite snabbt till lyssnarfrågor som jag fått in. Jag har hållit på ett tag nu. Ja, Danny, river av några. Som river av några stycken sådär, jag ska försöka inte vara allt för långdragen sådär. Vi tar den här från Maja. Hej Nördliv, en fråga. Idag är allt små DLC och så. Vilka spel har fortfarande expansioner och vilka spel från de senaste åren har haft de bästa expansionerna och varför? Jag kan ju börja, jag vet inte om det är tillåtet att nämna det här spelet fortfarande, för jag har tagit upp vi ser ifall Max klipper bort det här, så vet ni varför. Vadå? Det, givetvis Witcher 3. Hallå. Okay. Hearts of Stone är ju världens bästa expansion liksom. Men, det är ju riktiga expansioner, det är inga DLC-skit där inte, det är riktiga expansioner. Mm. Verkligen. De är värt varenda öre. Men vi behöver inte mer gå in på det. Det finns säkert 70 avsnitt i vår backlog som vi diskuterar om. Någon annan som har några exempel? Alltså jag gillar väl... Jag köper väldigt sällan expansioner och så vidare. Men jag gillar ju alltså vad Nintendo har gjort både med Mario Kart till exempel. Mm. Jag tyckte att de gjorde ett ganska generöst paket där. Och det var billigt överlag. Och man fick typ 16 nya banor, vilket är typ hälften av vad grundutbudet var från början. Så att jag tyckte att det gillade jag. Man fick det i två omgångar. Så det kom sedan två paket med 8 nya banor per och så karaktärer. Bland annat hade den Isabelle som är min waifu. Så att det, så jag blev väldigt nöjd med det. Ja, jag skulle nog dra till med Civ 5s expansioner. Uh-huh. För de är alla väldigt... De är oftast... Eller de var ju väldigt välgjorda. Det var alltid stora saker som fördes in i dem. Och massor med civilisationer och... Ja, massor med saker helt enkelt. Är det nästan, det är väl nästan rättvist att säga att Civ 5, den upplevelsen är väl inte riktigt komplett utan expansionerna liksom, om man köper det idag liksom. Nej, det, nej, så är det ju. Väldigt skulle kännas. Ja. Och det känns ju också som att de kom alltid ut med, det var ett bra pris för en fyllig expansion. Det var aldrig överdrivna priser heller. Någon hundring liksom bara. Expansionen till XCOM 2 är också väldigt, väldigt bra. War of the Chosen. Just. Den gav tvåan ganska mycket nytt liv, om man säger så. Mm. Det är ett svårt, det är en ganska svår expansion, men it's good. Mm. Bra, men vet ni vad? Jag tror vi, det räcker med svaret. Mm. Vad har vi fått mer? Vi har fått här från Darien. Han skriver så här. Såg att ni ska dogma en i nördliv. Roligt. Vad tycker han om senaste Nintendo Direct? Ni har pratat tidigare om spel ni vill se på Switchen. Vilka spel vill ni kommer till andra plattformar? God of War på PC, Halo på PS4. Låt fantasin flöda. Såg du senaste Nintendo Direct? Ja, jag såg. Jag till och med... Jag jobbar ju på natten, så att jag till och med höll mig borta från sociala medier på hel natten och på morgonen, så jag kunde sen se det. Okay. Ja, vad tror jag? Jag tror att nya Smash Bros-avslöjandet tror jag att det är ett nytt spel. Jag tycker allting pekar mot att det är ett nytt spel. Jag hade väntat mig att Toads... vad heter det? Captain Toad. Captain Toad, just det. Att det skulle komma. För nu när... vad heter det? Tropical Freeze är avslöjat redan. Så vilket kände jag att ändå är det eller typ Pikmin 3 kvar. Okay. Det, för de fortsätter på det samma gamla sväng. Liksom, att ja, det här var bra. Riktigt bra. Men det sålde inte på Wii U because Wii U. Mm. Och ja, vad händer mer? Sushi Striker ser awesome ut. Jag är väldigt glad att det kanske kommer, eller att det kan komma till Switch, så att det inte behöver vara 3DS. Supermärkligt att Luigi's Mansion kommer på 3DS. Alltså visst, tvåan kommer ju på 3DS, så halvlogiskt, men det här har varit coolt om det kom på Switch. Men du vet, då blir det med den här konstiga var är då Virtual Console så kallat, eller den här retro-kanalen. De vill inte att det ska komma upp igen, så de måste förklara varför de inte har det, eller? Precis. Vad hände mer? Alltså, jag vet att Splatoon är inte riktigt min grej. Jäklar vad den trailern var alldeles för lång. Den borde vara typ en tredjedel så lång. Det kändes som de körde den bara för att de skulle få köra den här coola låten. Ja. Men det ser ambitiöst ut. Det ser ut som ett riktigt DLC. De har ju varit så generösa hela året med nya banor och grejer. Så att det är inte mer än rätt att... Det var ju massvis med portningar med Crash Bandicoot, Little Nightmares, South Park, och det förvånade mig ju jättehårt. Crash Bandicoot, när jag såg det, bara, what? För det var som sagt, det var som att åka tillbaka till 2000 och, eller 2002 och höra att liksom Sonic Adventure kom på GameCube. Det bara, va? Och det bevisar ju bara mer och mer att det är såklart Activision som sitter på licensen. Mm. Och att Sony inte köpte licens, alltså köpte exklusivitet. Och sen minns jag inte riktigt mer vad som hände. Okami, visst det är coolt, men jag var aldrig så här superfan av Okami. Men ja, det var väl det. Som sagt, Sushi Striker var väl det nya häftiga, tyckte jag på något sätt. Det var väl ingenting annat direkt som var så här jättenytt. Mm. Jag väntar på E3. Ja, på jo. Det är... Jo, en sista sak. Som är en sammanhängande grej. Och det är att jag är inte riktigt övertygad... Alltså förra året, Switch-året var ju fantastiskt. Helt amazing. Jag är inte riktigt säker på att alla spelen eller de här spelen som jag avslöjade och som kommer nu är för mig än så länge i år. Mm. Jag är inte riktigt såld på Switchen som spelplattform 2018 ännu. Mario Tennis ser kul ut, men det är inte min typ. Det är inte vad jag kommer att spela. Och så vidare. Så jag har ingenting av att säga riktigt, oh, yes, det spelet. Liksom, F-Zero har inte avslöjats. Eller ett nytt Animal Crossing, I guess, eller något. Jag vet inte. Så att, jag är, då, Nintendo måste bevisa sig lite för mig inför E3. Mm, jo. Och sen den här frågan, vilka spel vill du se komma till andra plattformar? Alltså, ifall vi får välja fritt från alla plattformar till någon annan. Alltså, jag sa så här sist, och sa jag Kingdom Hearts 1.5 och 2.5 till Xbox One. Slipper jag skaffa en PlayStation 4. Jaha, just det, för det exklusivt där. Yes. Ja, för jag hade nog inte velat... Jag hade nog inte velat att tredjeparts... Alltså tredjepartsspel som är exklusiva på en viss plattform, de kan ju bara ut och sprida dem med vinden liksom. Hej, till och med Bayonetta skulle kunna få gå tillbaka till Xbox eller PlayStation. Men jag tycker ändå om exklusiva, alltså, produktioner. Mm. Det är ju det som gör plattformen unik. Annars har vi ingen idé att de existerar. Så att jag vill inte säga att jag skulle vilja att Heavy Rain kom till Nintendo Switch liksom. Varför då? Det finns ingen poäng. Det enda jag skulle säga är att jag vill bara att det ska komma mer unika. Och då vill jag inte köpa inte tredjepartsspel och göra dem liksom låsta till er plattform. För sånt gör folk sura, som Tomb Raider 2 till exempel. Mm. Rise of the Tomb Raider heter det, va? Mm. För det spelade inte jag. Det fick jag inte spela för att det tog ett år. Och sen så var jag inte hypad längre på det. Ja, det var ju... Och andra saker kom emellan sen. Mm. Det tycker jag var intressant nu när vi fick ut annonseringen på det tredje, Shadow of the Tomb Raider, att det, att det stod på direkten att det var till alla plattformar, vilket var liksom såhär, okej, behöver inte folk liksom gnälla och tjata i ett helt år, liksom, varför fick inte jag det här för? Förlorade mycket mindshare på att de bara gick till Xbox One. Just, ja, jo, sant. De fick säkert bra betalt och, du vet, en bra deal, men jag tror att de tappade mycket mindshare. Så ja, nej, som sagt, jag är med väldigt pro-exklusiva produktioner, men såklart då ska de göras in-house. Mm. Och då vill jag inte att God of War ska komma på Xbox och så vidare, utan jag vill att de ska vara unika och göra plattformen till det den är. Det är mitt svar. Det är ditt svar. Sweet. Goody, goody, goody. Vi slänger vidare på här från Nilla. Om man skäller på mig för att säga fel igen. Så. Hon skriver till mig och gnäller i så fall. Jag vill fråga... Du sa rätt. Jag sa rätt. Ja, men hon kommer säkert gnälla. Nej, du hade lite grann på slutet där. Sumi. Jag vill veta en sak. Om ni i Nördliv måste välja en spelgenre som ni per person känner passar er bäst individuellt, vilken är det? Kommer ni inte... Ja, precis. Vi tar den först. Vad ska ni säga? Jag har svaret. Det är förmodligen... Allt. jag är mycket av en allätare, men jag skulle säga äventyrsspel. Alltså typ som jag säger Zelda eller Okami eller Mario, så som det ser ut nu. Ett spel, inte open world nödvändigtvis, inte så stort, för jag tycker att densiteten blir för kass. Mm. Det händer för lite grejer på ytan. Men ge mig ett område att utforska där det finns mycket att göra hela tiden, så blir jag ganska nöjd. Ja, så jag skulle säga samma sak, open world äventyr alla Assassin's Creed skulle jag säga i så fall. Jag kan springa kring och samla mig trött. Det blir mitt svar. Fredrik? Jag vill också säga det, men nu är vi två stycken, du får ta något annat. Då säger jag Tower Defense. Ja, jo, wow. Mig. Trodde du skulle säga 4X, men okej. Okay, ja, den genren har man inte hört om på jättelänge. Det är bara Fredrik som kör ändå. Så. Okay. Kalle? Nej, då vill du stå ut lite. Så. Ja, competitive multiplayer FPS. Mm. Alla CS. Yes. Mm. Jag hade varit ganska nöjd med arcade racing också faktiskt. Ja, det hade varit passande för delen. Sådär. Mm. Tillhör ju en av mina favoriter. Så. Mm. Därför är jag så ledsen att det finns längre. Yes. Kommer ni göra någon live-framträdande någon gång? Vill se er i action? Skeptisk till det hela. Vi är väldigt blyga små violer som inte tycker om att visa upp oss. Det är därför vi sitter bakom våra mikrofoner och gömmer oss. Med tanke på att vi är utspridda över hela landet så är det... Jag vet inte. Det är förvisso... Man ska aldrig säga aldrig, men det... Fortsätt lyssna på podden. Vi kommer utannonsera om det blir något. Mm. Det ska finnas tillräckligt mycket lyssnare också liksom, som kan ta sig till en plats för live också. Ja, exakt. För just nu lyssnar ju alla från olika håll i och landet. På det liksom. Vad, ja, så... Men att samla er är ju inte så svårt kanske, men att samla lyssnare dessutom är ju lite ett företag i sig. Ja, skulle det vara kul ifall du skulle ha en panel och så sitter bara hon där liksom. Och så här. När jag hade, när jag på Gamecore.se hade våra Gamecore on tour-grejer. Så det var inte poddar eller någonting, utan det var liksom bara, vi åkte iväg och jag åkte till Göteborg i Stockholm och så träffade, så hade vi meetups helt enkelt. Ja, och det funkar ju, men du vet, det blir en 10-15 människor eller någonting, det är lite olika. Så att det måste ju funka liksom, och vissa år var det sämre än andra. Och vissa var bättre. Om vi säger så här, vi kommer ju inte göra några framträdanden som vi vet om, men att vi kommer ju försöka komma ut på till exempel Comic-Con och sådana där saker, så ifall vi ser oss live och pratar med, så kommer vi ut och annonsera när eller om vi åker, så att säga. Eller så är det någon på Comic-Con som kan ta anlita er, så att ni får sitta och ha en poddpanel någon gång. Ja, det skulle vara någonting. Det hade ju varit något. Ja. Jaha, vi tar ett mejl. Vi tar ett mejl här då. Okej, men då tar jag från här. Hej alla, tack för en bra podcast. Älskar det senaste avsnittet och extra mycket bonusavsnittet. Ja, jo, väldigt många som har tydligen gjort det. Jag lyssnade på förra avsnittet och håller med till stora delar om Jessica Jones. Helt okej, men första säsongen aningen bättre. Men jag måste säga att jag börjar bli uttråkad på Netflix Marvel-serierna överlag. Netflix Marvel-serierna överlag. Det känns som de står och stampar. Både rent narrativt men även i budget. Jessica Jones är en karaktär som karaktär är intressant. Men om det inte skapar mer seriehjälte-action så slutar jag med dessa serier. Det är ändå det som är deras källmaterial och ursprung. Men nu till min fråga. Som är lite av den mer tarvliga soften. Men som jag hoppas ger underhållande svar. Om Nördliv var Avengers, vem skulle personifiera vilken hjälte? Ni måste namnge alla i Nördliv, även om andra inte är med i avsnittet. Blir roligare så. Okej. Okay. Snabbt säger jag, Sara är Hulken. För man vill inte mucka med henne. För att ifall hon kommer på Saras dåliga sida, då är det kört. För då kommer hon liksom, bra, Sara, smash! Okay. Det är mitt snabba svar där på. Jesus Christ. Vilka är med i Avengers? Captain America, Tony Stark, Thor, Ant-Man, Doctor Strange. Lotta är ju Black Widow ganska snabbt sådär ju. Ja, okej. Vem är Louise? Jesus, det finns ingen som heter det. Yes, det är, här det är med H. Jesus! Det är Stan Lee. Stan Lee. Jag säger Hill att då, ja, jo, precis. Vad säger du, Kalle? Att Danny är Ant-Man. Okay. Varför? Han kan göra han kan sig få sin så näsa stor. Växa. Så det blir stor. Är jag Pinocchio eller vad då? Det där det känns mer som jag är Pinocchio. Pinocchio vill inte med Avengers. Nej, men det får skärpa dig. Va? Ja. Jo, men nu är det Disney Properties, som man vet aldrig i framtiden. Nej. Pinocchio spin-off. I'm a real boy. Okej. Svår fråga verkar det som. Det är en svår fråga. Det är svår. Vem är Captain America? Vem är ledaren? Fredrik är ju Nick Fury. Man vet aldrig Nick vad fan Fury. Han håller på med så där. Han smyger omkring. Jag är Nick Fury. Kan inte jag få vara Captain America? Nej. Säg jag så. Nej. Du nej. Kan få vara Captain Sverige. Ja, om du vill. Jesus. Captain Americas way, billiga knockoff. Captain Sverige. Captain Göteborg. Jag skulle säga att Erik är Iron Man. För Iron Man har en så udda historia när man ser han berättar och allt sånt där. Och Erik kan komma med så roliga intressanta stories. Och där. Jag kan se honom flyga omkring liksom, och trolla folk så det bara skriker om. Ja, och jag tror Kalle får vara Hawkeye, för det är den enda som jag vet skjuter saker. Ja, jo. Det var det enda jag kom på. Som, du, han skjuter ju saker. Det är koppling där, men okej. Okay, jag köper det. Ja. Och Rob får ju vara Loke, tänkte jag säga. Nej, han får vara Dr. Erik Selvig. För det. Okej. Har vi glömt någon nu? Det känns som jag glömt. Jag vet inte. Vem får jag vara i den här gänget? Du kan få vara du är... Thor. Ja, precis. Du var Thor då. För att Thor? För ditt manliga långa hår. Mitt långa... Va? Långa hår? Jag ser väl ut som Thor i Ragnarök. Ja. Får välja vilken film du har ifrån. Du har ju kort hår, det passar ju bättre. Ja. Är du också en Oscar? Där är du inte det? Jag visste att det ser ut som Hemsworth är inte helt fel, så jag tar det. Ja, du. Vi har ju några stycken kvar, men Max, vem fan skulle han kunna vara? Jag vet ju att, vad heter han? Max är ju Vision. För han var ju för, han var ju Jarvis först. Mm. Så, och är det något som Max tycker om att prata så här? Mjau, mjau, mjau, mjau, mjau. Så där. Han känns lite... Kopplingarna man sätter ihop med olika personer nu. Det, ta inte det här på allvar nu om ni... lyssnar, men det är där vi bara kommer på. Det är svårt att komma på så här på rak arm. Men det får räcka med svar där. Fortsätt med mejlet nu, om det är något mer. Yes. Ska vi se. Sedan en fråga till gäst som ni pratade om i tidigare avsnitt av Nördliv. Vilka trender ser Alexander i spelmediumet? Och finns det någon typ av spel, utöver alla Battle Royale-spel som ni bland annat nämnde, som vi kommer se mer av? Och finns det en spelgenre som du, eller ni, han skriver det också, ni hoppas på en revival? Få en revival? Well, det svaret är ganska uppenbart. Arkadspel, arcade racing. Liksom, like, yes, do it. Som en genre. För att de flesta andra lever väl så smått. Jag kan väl tänka mig också att vissa skulle tycka att det vore väldigt trevligt om det kom ett riktigt seriöst liksom, skatingspel också till exempel. Mm. Skate-genren är bara helt borta. Vid det här laget. Mm. Och vill inte se något som Tony Hawk har hoppat av med sitt samarbete där ju. Jo, men det behöver inte vara Tony Hawk. Nej, jag vet, men Tony Hawk är liksom the pivotal liksom av skating. Jo, så är det ju, men ja, många gillar ju skate också. Ja, ja, ja. Men det är inte bara det handlar bara om att hitta någon som gör ett bra skatingspel. Mm. Men jag antar att skating är inte lika stort längre, så det får bara liksom leva på sina spelförmånliga meriter och ingenting annat. Mm. Men alltså, generella trender i spelvärlden, det är ju inte lätt liksom att... Jag har faktiskt en text som jag snart förmodligen skriver som handlar liksom just om det här med att har vi inte lärt oss någonting? Ska vi alla nu jaga, precis som med när Call of Duty var populärt och det var FPS och så vidare, så ska alla jaga de pengarna till exempel. Mm. Och sen när MOBA började växa, det tog ganska lång tid innan MOBA började exploateras av andra. Men det hände, och det vet, ingen kan göra det. Samma sak med MMOs, ingen lär sig. Liksom, det får bara plats 3-4 stycken, det räcker. Sen så kan det inte göra fler. Och nu är det samma sak. Hur många som helst kan inte göra den här Battle Royale-grejen. Så att jag bara säger så här, alltså sluta att följa andra hela tiden. Liksom några är kanske värda att göra det på, men är ni för långt efter tidsmässigt, så hitta nästa grej. Mm. Gör er egen fucking coola nya grej. Vi behöver inte alla ha zombiespel. Nej, precis. Fast jag ser faktiskt fram emot State of Decay 2. Ja, det förstår jag nästan så. Det ser ganska coolt ut. Ja. Men... ja, nej, precis. Har vi inte lärt oss någonting de senaste 15 åren? Liksom, att följa John hjälper inte så mycket. För det är oftast den som börjar som klarar sig, och sen kanske de som följer på snabbast och med såklart bäst idé. Mm. Men sen är det ju de som försöker liksom göra MMO eller någonting sånt liksom flera år senare, och det funkar inte. Och MOBA är ju inte heller liksom en gångbar genre längre, förutom för Dota och League of Legends och så vidare. Så jag tror att Fortnite och sen nu PUBG, och sen är det förmodligen någonting mer som kommer förmodligen kunna funka. Och sen så räcker det. Sen är det liksom mättad. Marknaden är mättad och börjar hitta någonting annat. Mm. Nu får det vara nog. Bra, för nu får det vara nog. Ja. Det var väl det sista mejlet där. Det var från Tommy. Det var från Tommy. Ja. Vi har mer mejl, men att vi är så lång tid här just nu. Jag får tacka de som har skrivit in, som inte tas upp här, men att vi börjar köra väldigt långt. Och... ja, det var ingenting annat som var riktat till mig i alla fall. Nej, det var ingenting annat. Okej, okay, bra. Det, som sagt, tack Tommy. Så, men med det sagt så påbörjar vi att runda av här. Och innan vi gör det så, Alex, vart hittar man dig? Man hittar mig på playerone.se såklart då, som där jag är chefredaktörer. med mina kollegor. Och det är då PlayerOne, skrivet i bokstäver.se. Man hittar oss också på PlayerOne_SE på Twitter. Och sen så PlayerOne på Facebook. Tror jag bara, man skriver bara PlayerOne så hittar man oss, tror jag. Mm. Vi är en grön ikon med en P1 som ikon. Sen hittar man mig privat på dogma_@dogma_ på Twitter. Och det sista jag vill säga är att vi söker folk till våran sajt. Mm. Jag har varit ute på Twitter och letat. Vi har fått en person, som sagt, Adrian. Mm. Men vi vill ha mer folk. För vi vill ha upp tempot och så vidare och kunna klara oss bättre när, du vet, det blir lite långsammare och så vidare. Så att om ni är intresserade av att skriva för oss, så kontakta oss. Det, oh, vilken adress var det? Jag tror det är alexander@playerone.se faktiskt. Så det är min mail. Det finns också, om man bara går till Player One, så kan man, alltså på Twitter, så kan man se att det finns en bild där som är väldigt tydligt. Ni har väl till och med retweetat den här fem och sådana saker? Jag tror det. Ja. Annars är det bara att kontakta mig på @dogma_ till exempel på Twitter och prata med mig direkt och säga, jag är intresserad, vad behöver jag göra? Det är klart, man går ju till högsta hönset på direkten. Ja, men absolut. Och liksom, bry dig inte om, har du haft, inte, visst är det coolt med erfarenhet, men man kan vara bra utan erfarenhet också. Det finns alltid potential och talang i folk. Mm. Liksom. Så det är bara att hitta den. Och jag är alltid redo att hjälpa till och lära upp och liksom mentora liksom, och så vidare. Jag tycker sånt är kul. Kan du träna Fredrik? Ja, nej, precis. Och precis, vi alla får söka, åldern, alltså visst, det finns kanske gränser, men du vet, så länge man är duktig på att skriva och så vidare. Och gärna kvinnor, gärna tjejer liksom. Vi vill ha olika perspektiv. Adrian är som sagt ett yngre perspektiv, han är liksom 17 år. Och det tycker jag är intressant, för att vi andra är 25 till 30 plus kanske. Och det är väldigt intressant att höra hans perspektiv ibland till exempel. Mm. Perspektiv är bra. Det är därför vi har Kalle, för han är babyface. Yes. Ja, jag måste ju balansera ut åldersnojen på den här podden, annars så kommer vi gå under. Hur gammal är du, Carl? 22. Okay. Mm. Och jag blir snart 39. Så. Ja, och jag är 37. Ja, gubbstrutt. Ja, lite. Men inte lika gubbstrutt som jag vet. Hoppa in på PlayerOne, ta en titt och hör av dig till Alexander. Hemskt gärna. Jag hade uppskattat det väldigt mycket. Med det sagt, är det så att ni vill vara tag på oss, ni vet hur det är, hoppa in på sajten nordlivpodcast.se, alternativt nordliv.se. All info finns där, länkar hela rubbet. Och är det så att ni vill kontakta oss, som vanligt, info@nordlivpodcast.se. Vi finns självklart även på Twitter, nordliv.se. Och på Facebook, nordliv.se och så vidare. Och är det så att ni faktiskt vill prata med oss, kanske live, ja men vad tusan, hoppa in på Discord eller på Teamspeak. Länk för detta finns på sajten, så det är bara att hoppa in. Så, men vi får tacka Alexander för hans lilla inhopp idag. Det var jättekul. Hör ja, igen. Det var det. Det är midnatt nu. Jag kommer jobba om 2 timmar. Ja. Kul. Men, man får väl offra sig ibland, men, helt enkelt. Alexander, den här gången så kan du i alla fall gå till jobbet med vetskap att du kommer höras. Jag kommer att höra. Det spelar fortfarande in här på den här sidan. Också, you'll be så, det... så, men från oss alla till er alla, ha en riktigt god påsk. Nej, det är väldigt för tidigt. Eller påsk eller vad det är. Så, hej svejs! Hej, hej! Toodaloo! Hejdå!